Levi van Eck met het NOS-journaal. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter de vaccinatieplicht voor een bepaalde beroepsgroep geblokkeerd. De regering Biden wil dat werknemers van bedrijven die zaken doen met de federale overheid verplicht worden om zich in te enten tegen corona. Maar een rechter uit de staat Georgia zet voorlopig een streep door dat plan. Het is de derde keer dat een rechter uit een republikeinse staat een vaccinatieverplichting blokkeert. De uitspraak is een tegenvaller voor Biden. Vaccinatieverplichtingen zijn een belangrijk onderdeel in zijn strategie de pandemie te bestrijden. Meer dan de helft van de 4800 taxichauffeurs in Amsterdam was de afgelopen 3 jaar betrokken bij een misdrijf of een ander strafbaar feit, blijkt uit onderzoek. In de meeste gevallen gaat het om verkeersmisdrijven, zoals aanrijdingen. 1 op de 10 keer gaat het om geweldsmisdrijven. Volgens de onderzoekers wordt de taxibranche in de hoofdstad ook misbruikt voor andere vormen van criminaliteit, zoals het vervoeren van drugs, wapens en geld van criminelen. De politie heeft 3 mannen opgepakt voor de antisemitische muurschildering van afgelopen zomer in Rotterdam. Daarop was een karikatuur te zien van voetballer Steven Berghuis, gekleed als een gevangene van een nazikamp met een jodenster. Berghuis was kort daarvoor overgestapt van Feyenoord naar Ajax. De mannen die nu zijn aangehouden komen uit Spijkenisse, Hoogvliet en Rotterdam. Ze zijn tussen de 42 en 47 jaar oud. Na bijna 4 jaar heeft Israël de aanleg van een ondergrondse muur langs de Gazastrook voltooid. Het bouwwerk is bedoeld om aanslagen in Israël door Hamas, die in Gaza aan de macht is, te voorkomen. Tijdens de Gaza-oorlog van 2014 slaagden strijders uit Gaza er meerdere keren in om via aanvalstunnels Israëlisch grondgebied binnen te komen. Het weer: vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land en vooral aan zee waait het flink. In Groningen kan vannacht natte sneeuw vallen. Het is 1 graad of 3. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Goedenacht, u luistert naar Focus, het wetenschapsprogramma van NPO Radio 1. En tot 4 uur hoor je weer de allerbeste wetenschaps- en geschiedenispodcast die onze zender te bieden heeft. Te beginnen met een nieuwe aflevering van Geen Kleine Man over autisme en ADHD. Hoe kan het zijn dat deze stoornis bij vrouwen vaak over het hoofd worden gezien? En hoe beïnvloeden hormonen deze aandoening? Meerke Kist van Audiocollectief Schrik gaat op zoek naar antwoorden bij klinisch psycholoog Els Blijt Hoogwijs van Interpsy en voorzitter van FAN. En ze spreekt ook met psychiater Sandra Kooi, hoofd van het specialisme ADHD bij volwassenen van PsyQ in Den Haag. En bijzonder hoogleraar aan de VU. Meerke, het woord is aan jou. Alright, ik denk dat we gewoon gaan beginnen. Dat dat een goed idee is. We gaan het natuurlijk vandaag hebben over autisme, ASS en ADHD bij vrouwen. Maar ik wilde toch even bij de basis beginnen. Namelijk, wat is ASS en wat is ADHD? Els, misschien eens beginnen bij ASS. Vroeger zeiden we autisme, nu niet meer. Nee, ASS staat voor autisme spectrumstoornis. En wordt ook wel afgekort als autisme. Vroeger werd ook van Asperger, autistische stoornis, PDNOS gesproken, maar het is allemaal hetzelfde. ASS, autisme. En mensen met autisme die hebben moeite met sociaal contact. Met het maken van vrienden, het onderhouden van vrienden, het makkelijk aansluiten, het inspelen op mensen, het rekening houden. Met emoties bijvoorbeeld. En wat we ook zien is dat mensen met autisme moeite hebben met flexibel zijn. Graag alles op eenzelfde manier willen hebben. Heel erg vasthangen aan routines. En ook overgevoelig kunnen zijn voor prikkels. En is autisme iets waarmee je wordt geboren? Kan het zich ontwikkelen? Hoe werkt dat? Autisme is iets waar je mee geboren wordt. Het is ook iets wat genetisch is. Wat je dus ook vaker in dezelfde families ziet voorkomen. Alleen het is een spectrumstoornis. Dus het betekent dat bij sommige mensen het meer aanwezig is dan bij anderen. Alleen het kan wel zo zijn, ondanks dat je het al in je genen hebt, dat het pas veel later duidelijker wordt. Pas op je 3e, op je 6e, op je 8e. En dat betekent niet dat het er daarvoor niet was. Maar soms wordt het pas een stukje later duidelijk. En zeker met meisjes en vrouwen kan het soms heel lang duren voor we doorhebben dat er iets aan de hand is. En Sandra, zou jij mij eens op een zo helder mogelijke manier willen uitleggen wat ADHD eigenlijk is. ADHD is aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, zoals we vroeger zeiden. Dat wil zeggen dat er 3 problemen zijn. Je kunt je slecht concentreren. Je bent snel afgeleid of chaotisch. Je begint aan allerlei dingen, maar je maakt ze niet af. Je kunt moeilijk besluiten nemen. Dat noemen we allemaal aandachts- en planningsproblemen. De tweede kenmerk is onrust of bewegelijkheid. Moeite met stilzitten. Ook veel praten hoort erbij. En de derde kenmerk is impulsiviteit. Dingen doen zonder nadenken. Dus dingen eruit flappen, maar ook oversteken zonder uitkijken. Of impulsief op reis gaan als je het in je hoofd krijgt en niet goed voorbereid zijn en dat soort dingen. Dat zijn de officiële 3 kenmerken. Het begint in de kindertijd. Het kan tot op hoge leeftijd blijven voortduren. En we spreken pas van een stoornis als je niet alleen kenmerken hebt, maar ook dysfunctioneren, dus dat je er last van hebt. En dat moet dan minstens op 2 gebieden zijn. Dus thuis en op school of op het werk of in je vriendenkring of in je hobby's of wat ook. Ook ADHD is vaak erfelijk, komt in families voor. En het voorkomen is 3-5% van de algemene bevolking. Ja, dat is best veel, hè? En hoe zit dat bij A6? Dat is 1-1,8%, dus wat minder dan ADHD. Ja. En dat zijn allebei neurologische ontwikkelingsstoornissen. Ja. Wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze? Ik denk dat ze gemeen hebben dat ze allebei in de ontwikkeling starten. En je ziet soms ook wel wat overlap in klachten. Ik denk beide zijn ook bekend met heet ook executieve functieproblemen. Hè? Dat je moeilijker kunt plannen, flexibel zijn, dat soort zaken. Dat zie je bij beide ook naar voren komen. En er zijn ook genoeg mensen met autisme die bijvoorbeeld aandachtsproblemen hebben. En ik denk dat er ook genoeg mensen zijn met ADHD die sociale contactproblemen hebben. Dus er zit overlap in. En je ziet ook wel eens dat mensen beide hebben. Ja, want Sandra, ik las dat mensen met ADHD gemiddeld 3 stoornissen hebben, waarvan autisme er eentje kan zijn. Ja, maar autisme is niet de meest voorkomende. Meest voorkomende bijkomende stoornissen bij ADHD, dan is dat niet per se autisme, maar dan is dat slaapstoornissen, angst, depressie en verslaving. Dat zijn de grote 4. En waarom we hier vandaag natuurlijk vooral zitten is vanwege het feit dat zowel meisjes als vrouwen ondergediagnosticeerd zijn, zowel bij ADHD als bij A6. En eigenlijk is mijn grote vraag, hoe komt dit? En Sandra, ik dacht, laten we bij jou beginnen met ADHD. Ja, ADHD staat bekend als een aandoening van jongetjes en van mannen. Dus heel druk gedrag, agressie, opstandigheid, dat zijn kenmerken die geassocieerd worden met jongensachtigheid of met jongensgedrag. En daar is eigenlijk al het onderzoek in het begin op gericht geweest. Dat was ook heel duidelijk. Een heel druk jongetje, wat duidelijk drukker is dan leeftijdsgenoot in dezelfde klas, die kan je makkelijk vinden. Maar het onderzoek bij meisjes is daardoor achtergebleven en meisjes hebben een andere presentatie in de zin van dat zij vaker alleen het inattente subtype van ADHD hebben. Dat wil zeggen, ze zijn niet druk en impulsief, maar wel snel afgeleid, chaotisch, dromerig, afwezig, besluiteloos. Zoeken heel erg steun bij moeders of partners om zichzelf te managen eigenlijk, omdat ze zo traag zijn in het denken. Ziet er heel anders uit en wordt daardoor eerder beschouwd als een verlegen meisje dan als een meisje met een aandachtsprobleem. En meisjes hebben vaker die aandachtsproblemen zonder de drukte. Dus dat is 1 reden. De andere reden is dat huisartsen en psychologen niet goed weten dat ADHD ook bij meisjes voorkomt en bij vrouwen, en dat niet wordt herkend. Nou, dan kan je niet verder, want dan krijg je ook geen hulp of verwijzing natuurlijk. En de derde reden is dat meisjes minder agressief zijn over het algemeen. Er zijn uitzonderingen altijd natuurlijk. Maar ze hebben vaker angst en depressie bij de ADD of ADHD. En mannen en jongens hebben vaker dus dat agressieve, opstandige gedrag wat meer uit de pas loopt. En eigenlijk is het zo dat als je maar lastig genoeg bent, dan krijg je dus eerder hulp. Omdat je omgeving dan vindt dat het niet goed gaat met je. En blijkbaar vinden wij verlegen, dromerige meisjes die wat angstig zijn en teruggetrokken, vinden wij niet zo'n probleem. Dat zegt natuurlijk ook iets over dat we niet zo goed kijken naar meisjes. Want die hebben daar wel degelijk last van. Ja, herken jij dit ook, Els? Zeker, maar dit speelt dan weer iets anders bij autisme. Maar daar zie ik ook de meisjes die wat meer verlegen zijn of bijvoorbeeld geen oogcontact maken, dat als verlegenheid wordt gezien. En bij jongens wordt het gezien als een symptoom van autisme of een mogelijk symptoom van autisme. Dus er zit wel hetzelfde in. Maar wat je vooral ook bij meisjes en vrouwen ziet al van jonge leeftijd, is dat ze zo camoufleren. Bewust dan wel onbewust. En waardoor ze socialer overkomen. Waardoor ze communicatiever overkomen. Waardoor ze minder rigide overkomen. Eigenlijk alle kenmerken van autisme zien er niet zo autistisch uit. Ja. Dus dan denk je van ja, dit kan geen autisme zijn. Alleen wat je niet ziet is dat zo'n meisje of een vrouw hartstikke haar best doet. En dit kost gewoon heel veel energie. Dus dan krijgen ze daardoor weer andere problemen. En die krijgen we dan uiteindelijk binnen de GGZ te zien. Maar heel vaak hebben deze meisjes en vrouwen zelf niet eens door dat autisme bijvoorbeeld zou kunnen spelen. Ja, want over dat camoufleren wil ik het zo meteen ook nog uitgebreid hebben. Ja. Maar het bekende beeld van autisme, of zeker het beeld dat in films of in Hollywood-series naar voren wordt gehaald, is dat van het sociaal onaangepaste jongetje of de sociaal onaangepaste man die geniaal is en die treintjes verzamelt of muntjes verzamelt. In hoeverre klopt dat beeld? Of in hoeverre kan vrouwen daar dan misschien van? Het is een beeld wat bestaat. Ja. Het is wat meer het savantbeeld, maar dat komt eigenlijk niet zoveel voor. Maar dat spreekt wel heel erg tot de verbeelding. Ja. En helaas is dat, ik zal niet zeggen het enige beeld wat je ziet in films en series, maar toch wel vaak het beeld. Ja. Omdat het zo tot verbeelding spreekt. En enerzijds is dat wel heel mooi dat dat in films en series naar voren komt. Hè? Want het brengt autisme onder de aandacht. En er zijn veel meer mensen die er daardoor van weten. Alleen men denkt dat dat het enige is. Terwijl het een spectrum is. Er zijn zoveel verschillende soorten van autisme. Dus op dat vlak klopt dit helemaal niet. En ja, er zijn ook meisjes en vrouwen die op het mannelijk beeld lijken. Maar je hebt ook een typisch vrouwelijk beeld wat er anders uitziet. En je hebt ook mannen die dat beeld hebben. En wat is dat typische vrouwelijke beeld? Nou, dat is dat je wat meer op het sociale gericht bent. Daar een focus op hebt, daarmee bezig bent, omdat je dat goed wil hebben. Graag normaal wil zijn, normaal wil overkomen. Heel erg het camoufleren heb je erin. Maar helaas ook een grotere gevoeligheid voor allerlei emotionele problemen en bijkomende problematiek. Want hoe kan het zich dan uiten bij een meisje of een vrouw dat het dus wel over het hoofd wordt gezien? Nou, wat je vaak ziet is dat ze zich dan melden met andere klachten. Dan zijn ze al jaren heel erg moe. Dus op een gegeven moment komen ze binnen met een burn-out. Of de zoveelste burn-out. Of heel lang depressief, de ene depressie na de andere. Kunnen ook angstproblemen zijn, kan verslaving zijn. Dus ze komen vaak binnen met andere klachten waar dit onder zit. En als je dan die klachten gaat behandelen, ga je vaak deze vrouw wel een stukje helpen. Maar het komt terug. Omdat er iets anders onder zit waar je geen aandacht voor hebt. En dat klopt nog net niet. Dus ze herkennen dus zich niet compleet in, waardoor de behandeling niet kan aansluiten en je ze eigenlijk niet echt helpt. En hoe zijn we dan tot dit beeld van autisme gekomen waarin deze grote groep vrouwen, maar ook mannen eigenlijk, over het hoofd zijn gezien? Ik denk dat dat heel erg komt. En ik denk dat dat hetzelfde is als bij ADHD. Het zijn stoornissen die van bij het begin heel erg bekend waren bij jongetjes en van daaruit beschreven zijn. En uiteindelijk had men door dat het niet alleen jongetjes zijn, maar ook volwassen mannen zijn. En bij het beeld rond autisme niet alleen mensen met autisme en een verstandelijke beperking, maar ook zonder verstandelijke beperking. En nu komt men erachter van het zijn niet alleen jongens en mannen, maar ook vrouwen. Maar iedere keer verandert het beeld dan een beetje. En ik denk dat dit is vooral ook iets wat onder de aandacht is gekomen door de mensen die deze problematiek zelf hebben. Die aangeven, ja, maar ik herken mij erin, bij mij zit het zus en zo. En dat er op die manier ook veel meer aandacht is voor gekomen. Ja, want en Sandra, Els beschrijft hier nu een soort van het typische vrouwelijke beeld van autisme. Is er ook zo'n meer typisch vrouwelijk beeld van ADHD? Vrouwen met ADHD, die ik herken wel een aantal dingen die Els zegt over het, wat jij dan camoufleren noemt. Ik zou het eerder compenseren willen noemen. Vrouwen met ADHD die aandachtstekort hebben, die moeten 10 keer zo hard werken als een ander om hetzelfde te bereiken. Want het kost hun veel meer inspanning om hun aandacht bij school of werk te houden. Of om te ordenen, op te ruimen, besluiten te nemen. Dus ze zijn doodmoe. Ze raken ook 5 keer burn-out, rustig. En niemand ziet dat dit erachter of onder zit. Dus dat betekent dat je heel makkelijk chronisch overspannen kunt raken. Met of zonder angst en depressie erbij. Precies dezelfde, eigenlijk hetzelfde beeld. He, dus dat zijn de bijkomende stoornissen die wel gezien worden. Maar de ADD of de ADHD eronder, die zie je alleen als je weet waar je naar moet vragen. En dat is, ben je chronisch snel afgeleid? Ben je chaotisch? Ben je altijd spullen kwijt? Kom je altijd te laat? Weet je niet wat je moet zeggen als je iemand moet opbellen? En vermijd je het daardoor maar, omdat dat dus ook aandacht kost en voorbereiding. En dat kunnen ze dan moeilijk onthouden. En dan gaan ze maar niet naar de tandarts, bijvoorbeeld. Wat weer heel veel andere gevolgen heeft. Dus een vrouw of een meisje met ADD of ADHD moet extra hard werken. En die wordt daar overspannen van. Ze gaan rustig tot 12 uur door met studeren. Tot diep in de nacht. Terwijl het natuurlijk ook niet zo efficiënt meer is als je moe bent. En ja, als je niet weet dat het zich zo kan manifesteren, dan krijg je ook geen hulp. En dan is het een soort vicieuze cirkel. Dat maakt heel erg machteloos. Ja. Hey, nog even, je zei net wel, camoufleren. Ik zou het veel meer compenseren noemen. Vanuit binnen de autismewereld kijken we er heel erg naar van camoufleren. Is een soort verzamelterm. Hè? Het is voor compenseren, het assimileren, het maskeren. Dus er zitten veel verschillende kenmerken in van ja, hoe ze het doen en waarom ze het doen. Mm-hmm. Maar het is ook een beetje ja, soms een onhandige term. Hè? Camoufleren zit ook een hele lading aan. Yeah. Maar er zitten allerlei ja, dingen onder. Want wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee inderdaad? Camoufleren, wat, bijvoorbeeld bij autisme, wat betekent dat? Nou ja, het voorbeeld wat Sandra aangaf van hè, het veel meer compenseren. Dan ga je allerlei aangeleerd gedrag laten zien. Wat je geleerd hebt om hè, ja, dat je dingen wel kan. Maar het kan ook zijn dat je het gaat ja, maskeren. Veel meer gaan verstoppen. En het assimileren gaat er veel meer om van ik wil normaal zijn. Hè, dus er zitten gedachten die daarachter zitten. Maar dat kan zijn door gewoon als iemand sociale praatjes lastig vindt, dat heel erg voorbereiden. Van wat kan ik dan zeggen en wat daarna. En als het geweest is, daarna ook over nadenken. Allerlei scripts maken, zodanig dat vlot loopt. Mensen die oogcontact lastig vinden, die kijken bijvoorbeeld naar de neusbrug. Dat lijkt op een oogcontact, dat is het niet. Maar het is een trucje. He, dus het is allemaal toepassen van trucjes. En sommige mensen zijn zich heel bewust van die trucjes. Maar andere mensen zijn zich niet eens zo bewust. Die doen dat al van kinds af aan. En wij zien dat ook al bij hele jonge kinderen. Kindjes van 3 jaar, meisjes van 3 jaar... die ook al kindjes van op school gaan kopiëren. Gaan nadoen van hoe die aan het spelen zijn. En dan lijkt het er heel fantasierijk uit. Maar het is eigenlijk een kopie. Want hoe zie je dat dan? Dat het een kopie is en niet echt? Dat zie je door op verschillende plekken te gaan kijken naar een kind. Door goed te luisteren. Hè, Sandra zei dat ook eerder al. Van, hè, je moet goed weten waar je naar kijkt. En naar wat je moet luisteren. Dus daar kijk je dan naar. Van, zie ik variatie in dat fantasiespel? Of is het steeds hetzelfde verhaaltje? Want dan is het geen fantasiespel. Sandra, heb jij een voorbeeld van zo'n camouflage of compensatiegedrag wat je veel ziet bij vrouwen met ADHD? Het is minder camoufleren bij ADHD, zou ik zeggen. Want ADHD'ers zijn minder afwijkend, zou ik bijna zeggen, van gemiddeld menselijk gedrag dan mensen met autisme. Die voelen zich denk ik nog meer anders dan mensen met ADHD, die hebben dat ook wel. He, want die zeggen, ik kan niet wat een ander kan. Of ik voel me minder. Of ik ben een loser, als het heel negatief is. Maar niet kwalitatief anders. Het is meer Alle menselijke emoties, menselijk contact is niet gestoord. Dat is een essentieel verschil met mensen met autisme. En als je voelt dat je in het menselijk contact afwijkt of faalt of niet helemaal snapt, dat kan Els beter uitleggen dan ik, denk ik. Dat is nog zwaarder, denk ik, dan dat je merkt dat je je aandacht er niet bij hebt, of dat je te druk bent in een gezelschap, of dat je te chaotisch bent. Ja. Het is allebei niet zo leuk, maar bij autisme is het nog een tandje dieper, zou ik willen zeggen. En het is ook zo eenzaam, hè? Ja. Je voelt je gewoon anders dan alle anderen, en je voelt je al van jongs af aan anders dan alle anderen. Ja, dus dat hebben mensen met ADD ook, hoor. Ja. Ja, maar het is een kwalitatief verschil, zou ik zeggen. Ja. Want waarin zit denk je het verschil, Els? Hè? Want Sandra, jij zegt mensen met ADHD lopen er vooral tegenaan van ik kan niet mee, ik red het niet, hè? Ik voel mij een loser in het slechtste geval. Mm-hmm. Het gaat heel erg om van kijk, mensen zijn sociale wezens. En mensen met autisme hebben veel meer moeite met dat sociale contact. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet willen. Ja. Maar ze kunnen de verbinding niet maken. En dat kan heel frustrerend zijn. En dan kun je heel erg alleen voelen. Dus ik denk dat dat een belangrijk iets is. En sommigen gaan er natuurlijk anders mee om. En die denken van, maakt mij niet uit. En ik ben gelukkig met mezelf. Maar wat ik zie is dat toch wel heel veel meisjes toch wel die verbinding zoeken. En niet krijgen. En dat heel lastig vinden. En wat ik ook nog wel zie van wat ook heel lastig is, is die gevoeligheid voor prikkels. Waardoor ze alles altijd maar binnenkomt. Ja. En ze daar ook proberen voor te compenseren, te camoufleren, te maskeren. Maar dat kost ook zoveel energie. Dus het zijn vaak meisjes en vrouwen die op het eind van de dag gewoon dood moeten thuis zitten en niet weten waarom ze zo moe zijn. Maar goed, als je de hele dag je best moet doen om sociaal te doen en al die geluiden en alle aanrakingen en dingen die constant veranderen. En dan kom je thuis en dan is het op. Want wat zijn prikkels waar mensen met autisme het moeilijk mee hebben of kunnen hebben? Dat wisselt heel erg. Alle prikkels die je maar hebt. Hè? Horen, voelen, ruiken, pijn, temperatuur. Alles wat wij waarnemen, koorts, alles. Kunnen mensen met autisme heftiger voelen dan anderen, of minder heftig voelen, of een bijzonder interesse voor hebben? En ook daarin moeten ze compenseren, bedoel je dan, als er te veel prikkels binnenkomen? Ja, als er te veel binnenkomt, dan moet je daarvoor filteren. En als er te weinig voor binnenkomt, dan moet je daar juist weer heel erg op focussen. Ook dat kost weer energie. Ja. Ja. En wat ik steeds maar weer lees, is dat vrouwen of meisjes dus dat compenseren en of camoufleren beter kunnen dan jongens. Of meer doen. Hoe komt dit? Kunnen vrouwen dit gewoon beter? Ik denk dat dit een stukje te maken heeft ook met socialisering. Dat je als meisje wordt er veel meer van je verwacht op sociaal vlak en communicatief vlak. Dus van heel erg jongs af aan word je daar een soort van in getraind. Dus daar zit een man-vrouw verschil in op dat vlak. En wat ik ook zie is dat vrouwen toch wel iets vaker zeggen dat ze normaal willen zijn, en mannen wat zich daar wat minder van aantrekken. Dus je ziet het wat meer bij meisjes en vrouwen voorkomen, maar er zijn ook heus wel jongens en mannen die dit doen. Ja. Ja. En Sandra, hoe zie jij dat in jouw praktijk? Kunnen vrouwen dat gewoon beter, of inderdaad ligt dat meer aan dat genderverschil? Ja, ik denk dat het genderverschil belangrijk is. Het je meer aanpassen. Wij meisjes zijn sowieso meer aangepast dan de meeste jongens en mannen. Dat gaat vooral over zorgzaamheid en huishoudelijk zijn en de behoeften van anderen zien en daarop inspelen. Dat is iets wat van vrouwen nogal verwacht wordt. En als een man dat doet, vinden we dat opvallend. Een vrouw die daar geen aandacht voor heeft, die wordt als afwijkend, al gauw als minder vrouwelijk beleefd, denk ik, en als afwijkend. Dus als je normaal gevonden wil worden, erbij wil horen, zou ik willen zeggen, doen we allemaal heel hard ons best om ergens aan die norm te voldoen. Niet iedereen kan het en niet iedereen wil het. En het hoeft natuurlijk ook helemaal niet altijd evenzeer. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn, gelukkig niet. Maar het is wel een soort maatschappelijke norm. Ook hoe een vrouw eruit hoort te zien en wat we wel en niet vrouwelijk vinden. Dat bepalen we natuurlijk als maatschappij met elkaar. En dat verschilt ook wel weer in de tijd, in de geschiedenis. Maar dat zijn toch sociale normen waar we van jongs af aan mee opgroeien. Maar kan zo'n sociale norm dan zo beïnvloeden hoe je met zo'n stoornis omgaat? Dat is toch eigenlijk wel bijzonder? Nou ja, je probeert eraan te voldoen, ongeacht je stoornis. En dat maakt het extra zwaar. Als je juist niet zo gericht bent op anderen, maar meer op doe ik normaal, hoor ik erbij, word ik afgewezen. Dan heb je daar veel meer werk aan dan iemand die zich daar niet zo'n zorgen over hoeft te maken. Dus de stoornis verandert er niet mee, maar je gaat proberen je aan te passen zodat je niet afwijkt of opvalt. Ja. En het werkt ook, hè? Want dat is ook de reden waarom heel veel meisjes en vrouwen veel later die diagnose krijgen. Ja. Alleen het heeft voordelen, maar het heeft ook heel veel nadelen. Ja. Nou ja, je topt een heel eind door als meisje. Ja. Pas als je heel veel klachten hebt, word je herkend. Ja, dan word je serieus genomen. Ja, en dat is omdat de jongens gewoon in het geval van ADD drukker zijn. Dan val je op. Maar ben je angstig, verlegen en dromerig? Ja, so what? Dat mag toch? Vinden we niet erg. Tenzij dat meisje zegt, ja, maar ik kan veel meer, maar het komt er niet uit. Maar dat duurt natuurlijk wel even totdat ze dat kan zeggen. Totdat ze dat gevoel kan uitdrukken. Dan heeft ze al een hele weg achter de rug. ADHD compliceert je psychische en je mentale gezondheid in het algemeen op de lange termijn. Dus je ziet vaak obesitas, bijvoorbeeld overgewicht, hypertensie, diabetes, astma, migraine, maag- en darmklachten. Eigenlijk op alle terreinen zijn er meer lichamelijke klachten bij ADHD. En hoe ouder je wordt, hoe meer dat stapelt. Heb je dan het gevoel dat het een opluchting is, zo'n diagnose? Ja, zeker. Ja, het is een verklaring, hè, van ik ben niet gek, lui of dom. Zoals mensen zichzelf dan vaak beleven. Want ik ben slim, maar het komt er niet uit. Nou, ik zal wel niet gemotiveerd zijn. Ik zal wel niet willen deugen. Ik zal wel lui zijn. En dan is er opeens een verklaring voor een levenslang beloop van deze klachten. Met het bijbehorende dysfunctioneren. Veel mensen vinden het een opluchting. En kunnen zichzelf daardoor beter begrijpen. En vaak zeggen ze ook, ik kan mezelf beter vergeven. En dat vind ik altijd heel ontroerend om te horen. Omdat blijkbaar mensen zichzelf de hele dag op hun kop geven dat ze het niet goed doen. Dus nog als de omgeving niet eens kritisch is, dat is de omgeving meestal wel, dan zijn ze het zelf wel. Ze zijn hun eigen grootste criticus. En als je opeens begrijpt dat het niet jouw schuld is, of niet jouw onwil of jouw gebrek aan motivatie, maar gewoon anders functioneren van je brein, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dan is het logisch dat je daar ook meer moeite mee hebt gehad of voor hebt moeten doen om te functioneren. En dan verdien je gewoon begrip en compassie, ook van jezelf. En dat is het belang van een diagnose, denk ik. Ja, ja. Hoe zie jij dat, Els? Is er iemand je ook misschien ooit bijgebleven waarin je zag van, dit is een enorme opluchting voor deze vrouw? Nou, wat Sandra net vertelde, herken ik ook helemaal bij autisme. He, de opluchting van een diagnose. Vaak zijn het vrouwen die ook al vermoeden dat ze het hebben. En een soort van blij zijn dat het nu duidelijk is. Ook soms blij zijn als ik het niet stel. He, want het gebeurt ook nog wel eens. Maar na de opluchting komt ook heel vaak rouw. Mm-hmm. Van waarom nu pas? Want ik loop al jaren hier tegenaan. En dat is iets wat wij sowieso kennen bij volwassenen met autisme. De meeste volwassenen gemiddeld gezien kost 7 jaar alvorens je deze diagnose krijgt. Ik heb geen gegevens hoe dit zit bij vrouwen, maar dat zal nog veel langer zijn. Ja, want dit zijn. Is mannen en vrouwen tezamen, die 7 jaar. Maar waarschijnlijk zal het bij vrouwen zal nog langer zijn. Ja. Maar ook, velen zijn opgelucht. En je krijgt heel vaak de reactie van, oh, maar nu klopt het. Nu snap ik het. En wat wij ook steeds proberen te doen, omdat er ook allerlei andere problemen spelen, is het uitleggen van hoe een en ander met elkaar samenhangt. He, waardoor het voor hun één plaatje is. En niet van, goh, ik heb vandaag alleen over autisme. Of ik heb alleen maar over de depressie. Of alleen over, nee, ik ga het allemaal samenleggen. Waardoor je kunt snappen van, oh, zo werkt het dus bij mij. Ja, want je hebt het nu over depressie. Wat zijn uiteindelijk de gevolgen van die lange zoektochten die vrouwen vaak afleggen? Die gevolgen kunnen groot zijn. Het zijn vrouwen die wel vaak naar ons toe komen in de GGZ. Die dus wel problemen hebben, maar een angstbehandeling krijgen, een depressiebehandeling krijgen, een verslavingsbehandeling krijgen, maar dat niet aanslaat. Dus op die manier, hè, dat je heel lang behandeling hebt, maar dat niet echt goed helpt. En je van jezelf dan gaat denken van, goh, maar doe ik dan niet goed mijn best? Ben ik een slechte patiënt of cliënt? Dat soort dingen. Maar je kunt er ook nog allerlei, je echt heel erg somber door voelen. En misschien ook het leven niet meer zien zitten. Ja. Ja, ja, dat heb ik. Want we hebben een oproep gedaan, ook voor onze podcast, naar vrouwen met lange zoektochten. Ja. Dat kon over van alles gaan, maar we hebben ook zeker meerdere verhalen binnengekregen over zowel autisme als ADHD. En wat jij zegt, dat heb ik ook zeker terug horen komen. Vrouwen die het heel zwaar hadden of iemand die op een gegeven moment het leven ook niet meer zag zitten. Maar daar viel mij ook iets anders op. Er was een vrouw, Ilona, die met ADHD en die zei iets tegen mij wat ik heel interessant vond en waar ik zelf eigenlijk nog nooit over had nagedacht. En ik wilde jullie dat even laten horen. Ik heb, als ik ga menstrueren, heel erg veel last van ADHD. Maar de week daarna zakt het gigantisch. Hyperfocus, super creatief. Mijn agenda, die stel ik in op mijn cyclus. Omdat ik weet, ik ben creatief tekstschrijver. Ik weet van, 10 dagen na mijn menstruatie zit ik op mijn hoogtepunt als het gaat om schrijven. Ik weet dat ik nu geen afspraken moet maken of deadlines moet halen. Want die ga ik gewoon niet redden nu. En dat weet ik omdat ik ADHD heb en omdat ik een vrouw ben. Daarom weet ik dit. Alhoewel, dit was dus Ilona die het had over haar link tussen haar hormonale cyclus en haar ADHD. Ik had daar dus op voorhand nog nooit over nagedacht dat daar invloed op kan hebben. Maar hoe zit dat, Sandra? Wat hebben die hormonen voor invloed op ADHD of kan het hebben? Ja, we hebben daar recent onderzoek naar gedaan. Want vrouwen vertellen mij inderdaad al jaren dat zij in de week voor de menstruatie, maar ook na de bevalling en in de overgang, een toename ervaren van ADHD-klachten. Ook als ze medicijnen voor ADHD gebruiken die de rest van de maand wel goed werken, dan werken ze minder in de week voor de menstruatie. En ze hebben veel meer last van stemmingswisselingen, woedebuien, prikkelbaarheid. Zelfs suicidaliteit komt voor in de week voor de menstruatie. Dus dat is best heel heftig. De partners hebben daar ook weet van, want die krijgen de wind van voren, zal ik maar zeggen. De baas kan de wind van voren krijgen, wat natuurlijk problematisch is als je dat te vaak doet. Vrouwen verliezen de controle over hun emoties, over hun denken en over hun gedrag. Nou, we hebben eerst gekeken, is dat zo, met een vragenlijstonderzoek bij 200 vrouwen op een ADHD-vrouwencongres. En de cijfers daaruit heb ik vergeleken met het voorkomen van deze klachten bij vrouwen in de algemene bevolking. En dat hebben we nog een keer herhaald op mijn afdeling in Den Haag, bij PsyQ, ook bij 200 vrouwen. En daar kwamen vergelijkbare dingen uit, namelijk dat vrouwen met ADHD 2 tot 3 keer zo vaak deze ernstige klachten hebben, zowel voor de menstruatie, de laatste week van de cyclus, na de bevalling en in de overgang. En ze ervaren, en de klachten waren ook ernstiger dan gemiddeld. Kortom, daar zijn aanwijzingen voor dat dit zo is en dat het dus steeds in een periode is dat je oestrogeenspiegel daalt. Want dat hebben die 3 episodes gemeenschappelijk. Dus dat is normaal dat je oestrogeenspiegel daalt in de week voor de menstruatie, want je moet gaan menstrueren. Dan moet dat hormoon gaat naar beneden om dat te luxeren. En dat gebeurt ook na de bevalling. Als je heel hoog in je hormoon hebt gezeten om die zwangerschap te voldragen, na afloop dalen je hormonen. En dat kan postnatale depressie luxeren als je gevoelig bent. Maar wij denken dus nu dat dat bij vrouwen met ADD veel meer voorkomt dan normaal. Wel 3 keer zoveel. Dat wil ik ook graag verder onderzoeken door in een kliniek voor postnatale depressie ADHD te gaan onderzoeken. Zover ben ik nog niet, maar die contacten, daar ben ik naar op zoek om dat te screenen in elk geval. En in de overgang is helemaal een lange periode, want die duurt 10 jaar, zo'n beetje gemiddeld, met op en af gaande hormoonspiegels en ook wisselende stemmingen. En dat is dus eigenlijk de langste en zwaarste periode voor vrouwen met ADHD. Ik heb gezocht in de literatuur hoe ik dit kan verklaren, wat hormonen te maken hebben met ADHD. En mijn hypothese is, en niet alleen die van mij, maar die vond ik ook in de literatuur, is dat er bij ADHD een lage spiegel is van de neurotransmitter, de boodschapperstof, dopamine. Dat is een stof die maakt dat je beter kan focussen, kan controleren van je gedrag, meer overzicht hebt, beter kan relativeren en ook meer kan genieten. Het heeft ook met stemming te maken. En die stof die is waarschijnlijk in de hersenen in bepaalde gebieden te laag. En dat leidt waarschijnlijk tot de symptomen van ADHD. Nou, als je dan de functie van oestrogeen daarnaast bekijkt, dan doet oestrogeen heel veel dingen die erg op dopamine lijken. Dus met oestrogeen kan je beter aandacht bij dingen, bij taken houden. Je kan beter onthouden. Je kan je emoties beter controleren. Oestrogeen stimuleert ook de dopamine aanmaak en remt de afbraak in de hersenen. Dus oestrogeen werkt niet alleen op de eierstokken en de baarmoeder, maar ook in het brein. En het praat dus met dopamine. En als je dan begrijpt dat ze eigenlijk een vergelijkbaar effect hebben op deze kenmerken van vrouwen met ADHD, dan begrijp je ook dat als je in de week voor de menstruatie bent en je dopamine is laag, maar je oestrogeen zakt ook nog eens naar nul, dat je dan in de problemen kan komen. Ernstige problemen. En deze hypothese past bij de behandeling die daarvoor is, namelijk de pil. Waar er zitten oestrogenen continu in. Dan moet je geen stopweek nemen, want dan krijg je het weer. En dan induceer je weer dat oestrogeentekort. En in de overgang is het hormoonsuppletie natuurlijk. En ook na de bevalling worden vrouwen wel behandeld met hormoonpleisters bijvoorbeeld. En de andere aanpak is een antidepressivum, een serotonerge antidepressivum. En de derde optie zou ADHD-medicatie kunnen zijn, of iets hogere doses van je gangbare ADHD-medicatie in de week voor de menstruatie. Maar dat laatste is niet onderzocht. Die andere twee zijn bewezen effectief, de pil en een antidepressieve. Maar de hogere dosis ADHD-medicatie hoor ik alleen maar van mijn patiënten dat ze dat doen en dat dat helpt. Hoe hoog dat moet en of dat veilig is voor iedereen, kan ik niet zeggen. Het is gewoon niet onderzocht. Maar het past wel bij de hypothese dat je dopamine tekort en oestrogeen tekort, ja, op minstens 2 à 3 manieren kunt aanvliegen in de behandeling. Want hoe, als ik het zo hoor, staat dit onderzoek, is dat nog allemaal redelijk beginnend? Of ja. Inderdaad in zijn kinderschoenen? Ja. Hoe komt het dat we hier nu pas naar gaan kijken? Ja, iemand moet het doen. Nee, ik kan er wel iets meer over zeggen. Die hormonen zijn ontzettend lastige dingen om te onderzoeken. Dat komt omdat hormonen variëren in de cyclus. En ook nog eens tussen vrouwen enorm variëren. En er is niet, zeg maar, een hele strakke range van, je moet tussen die en die norm zitten om normale hormoonproductie te hebben. Het is een enorme range. Zodat je niet zo gauw weet wanneer het nou afwijkend is of niet. Want ja, er speelt waarschijnlijk ook nog zoiets als de gevoeligheid voor de hormonen. En dat is weer iets wat we niet kunnen meten. Dus er is heel weinig onderzoek gedaan naar vrouwen en de cyclus in het algemeen, omdat dit zo lastig is. En omdat er gewoon altijd meer onderzoek bij mannen is gedaan in de geneeskunde, om dezezelfde reden. Omdat de cyclus allerlei symptomen kan versterken, verminderen, verstoren. En daarmee zijn vrouwen eigenlijk als groep een onbetrouwbaar onderzoekssubject. Omdat niks stilstaat, omdat alles fluctueert. Kortom, we zijn door onze cyclus eigenlijk ook uitgesloten geweest heel lang van onderzoek. En dat gebeurt nog steeds. Dus dat betekent dat vrouwen überhaupt achtergesteld zijn in de kennis die we hebben over het vrouwenlichaam, de hormonen en de invloed op de psyche en het brein enzovoort. En het feit dat je dit nu wel wilt onderzoeken, loop je dan ook tegen veel weerstand op? Of voel je dat het welkom is? Nee, iedereen ontraadt het mij om het te doen. Nou ja, ik heb een onderzoeksaanvraag ingediend, 2 keer. Die het wel tot de laatste ronde haalde, maar toch niet gehonoreerd werd. Omdat er dus beoordelaars waren van die studie die zeiden, ja, maar dit deze methode deugt niet of op deze manier kan je er niet achter komen, want ja, eigenlijk weet niemand hoe je erachter moet komen. Je moet dus proberen misschien wel op een indirecte manier informatie te verzamelen. Dus niet per se die hormoonspiegels zelf, maar het functioneren en het dysfunctioneren door die daling van de hormoonspiegels meten. Dat kan misschien wel. Dus ik ben nog steeds bezig om de ideale methode te ontdekken en uit te vinden, zodat we een stapje verder komen. Hoe zit dat bij autisme, Els? Zie je daar een link tussen hormonale cyclus? Ja, zeker, zeker weten. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Wat je ziet binnen de menstruatie is dat meisjes en vrouwen met autisme dan veel meer last hebben van die prikkels. Hè, nog gevoeliger worden. En nog meer moeite hebben met emoties. Dat reguleren. Dus daar zie je het al een stuk aan. Dus, autisme wordt erger. En er zijn ook wel onderzoeken. Maar er is nog heel weinig onderzoek op dit vlak gedaan. Ik denk nog minder dan bij ADHD. Maar ook het vlak voor de menstruatie. Het wat meer somber zijn, wat angstiger zijn, is ook iets wat volgens het ene onderzoek wel vaker voorkomt. Volgens het andere niet. Maar het is wel de verhalen die je hoort. En de menopauze, die onderzoeken zijn niet, ja, het is minder dan op een hand te tellen. Zo weinig is er in de hele wereld gedaan op dit moment aan Maar Els, als jij mijn vragenlijst wil gebruiken in jouw populatie, be my guest. Graag. Nou, we hebben zelf. Want wat is deze vragenlijst? Sorry, moet ik heel even inbreken. Ja. Wat is deze vragenlijst? Om te onderzoeken of vrouwen met ADHD inderdaad vaker in de week voor de menstruatie, na de bevalling en in de overgang toename en van ernstige klachten hebben. Hebben we gevalideerde vragenlijsten omgebouwd naar zelfrapportage vragenlijsten. Ja, ja. Maar we hebben toevallig wel ook recent een onderzoek gedaan. Ja. Naar de overgang bij vrouwen met autisme, ook vrouwen zonder autisme. Ja. Via social media. Dus ja. ik weet natuurlijk, ik moet het doen met wat zij zeggen dat ze autisme hebben. En ik doe er natuurlijk een controlevragenlijst bij om ook te kijken. Mm-hmm. En daar hebben ook heel veel vrouwen aan meegedaan. We hadden in totaal 183 vrouwen die hierop gereageerd hebben. Mm-hmm. Waarvan 134 met autisme. En wat we toen zagen is dat zij veel meer klachten in de menopauze hebben dan vrouwen zonder autisme. Maar vooral op vlak van het fysieke. Ook weer veel sneller moe zijn, pijn hebben, laag energieniveau. En ook op psychosociaal vlak. Dus wat minder tevreden zijn met leven, wat meer spanningen ervaren en veel minder de andere klachten die je ook hebt, die meer op de seksualiteit zitten of op vaginale droogheid bijvoorbeeld, dat soort zaken. Maar veel meer dus op het fysieke en het psychosociale. En het bijzondere was, is dat dat ook enorm gelinkt was met sensorische gevoeligheden. Dus je zag dat de vrouwen die daar veel meer moeite mee hadden, of veel meer klachten in hadden, dat die ook veel meer klachten hadden bij de menopauze. Maar goed, het is één onderzoek. En er is binnen Nederland, Annabeth Groenman heeft ook een ander onderzoek gedaan, ook naar menopauze. En dan is er ergens in Engeland iemand, Mosley, die ook onderzoek heeft gedaan. En dat is het. Ja. Wereldwijd rond wat op dit moment met menopauze gebeurt. Mm. En dan helemaal niet wat jij wil doen op hormonenniveau. Dit is nog heel erg het verhaal. Daar ben ik ook nog niet, hoor. Maar... Nee. Ja. Maar het is wel interessant dat die prikkelgevoeligheid zo geassocieerd is met klachten in de menopauze. Ja. Want misschien doet oestrogeen ook wel iets op die overgevoeligheid. Wat dan wegvalt in de overgang. Ja. Dat zou ik niet weten, maar dat zou ik uit willen zoeken als ik jou was. Ja. Of dat te verklaren valt op die manier. Dat een van die artikelen van Mosley, de titel is ook When My Autism Broke. En dat gaat dan over de menopauze. Maar waarin vrouwen vertellen van gewoon in die menopauze, ja, het brak gewoon. En ik kon niet meer compenseren, camoufleren, maskeren. Ja. Het lukte me niet meer. Ja, dat is vergelijkbaar, En als ik denk van, goh, maar is er dan een link met dat oestrogene? Kan je dan op die momenten wanneer dat terugvalt, want we zien dat ook al bij de menstruatie, dat ze dan veel meer klachten hebben, heeft dat ook iets te maken met dat niet meer kunnen, omgaan met je klachten. Ja. En dat kunnen wegstoppen van die klachten. Nou ja, en de daadwerkelijke klachten dan. Nou ja, oestrogeen helpt dus bij het controleren van stemming. Ja. Denken. Voelen. En handelen. Het is eigenlijk een soort dopamine plus. Ja. En we weten bij autisme hapert de dopamine in 50% zeker ook. Hè, vanwege bijkomende ADHD-klachten. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo raar dat dat bij allebei gebeurt. Ik denk dat dat allebei onderzocht moet worden. En wat jij zegt over die prikkeloverschikkelijkheid, dat is natuurlijk bij autisme wat sterker nog dan bij ADHD. ADHD-mensen hebben overgevoeligheid voor geluid, voor licht, voor ook voor wel voor tast, maar toch in minder ernstige mate is mijn indruk. Maar ook dat is niet goed vergeleken, denk ik, in onderzoek. Nee. Maar let's join forces, zou ik zeggen. Fantastisch dit. Wij gaan samen onderzoek doen, Sandra. Zo is het. Leuk. Ik ben aan het toekijken en aan het luisteren. En ik denk, alsjeblieft, ja. Ja, want ook als jullie zo zeggen van er zijn zo weinig onderzoeken hiernaar, of je kan ze op een hand tellen. Ja, maar je vroeg er net ook van, goh, hè, merk je weerstand? Ja. Maar dat merk je dus misschien vanuit de geven van subsidiewereld. Wel weerstand, omdat het anders is en allemaal ingewikkeld is. Maar juist vanuit de mensen zelf die dit hebben, die schreeuwen hierom. Ja, die schreeuwen erom. Dat onderzoek wat ik zelf heb gedaan is gewoon via social media. Vrouwen die zelf heel graag willen meedoen. Ja. Vlam. Ja. In een maand tijd heb je 200 vrouwen die willen meedoen. Ja. Dus daar heb je helemaal geen weerstand. Nee, daar... Maar die willen dan juist graag alle antwoorden tegelijkertijd hebben. Ja. Terwijl je dit... Ja, op zoveel vlak moet onderzoeken. Ja. Want we lopen heel erg achter, eigenlijk gewoon op dat vlak. Ja, we zitten nog in de middeleeuwen op dit vlak. Oh. Zo erg om te horen. Nee hoor, we gaan vooruit, kom op. Maar we gaan natuurlijk inhalen. Daar zijn we druk mee bezig. Ja, ik herken dat heel erg, die enorme behoefte vanuit de patiëntengroep zelf. Ja. Naar informatie over wat er nou eigenlijk gebeurt met die hormonen en de cyclus en de stemming. Ik heb een webinar hierover gedaan voor ADHD Europe in het Engels. En dat heet Hormonal Mood Changes in Women with ADHD. En die is 15.000 keer bekeken. Ja, en dat vind ik bizar veel. Ja. Voor een webinar waar gewoon verder geen PR voor is gemaakt, behalve door die patiëntenorganisatie. Ja. Maar dat wordt dus aan elkaar doorverteld en doorgestuurd. En dat kan alleen maar betekenen dat het een heel groot probleem is voor de vrouwen. En jullie zeggen van er is een enorme honger vanuit vrouwen naar kennis. In dit geval specifiek over hormonen en ASS of hormonen en ADHD. Maar is er überhaupt een honger naar kennis eigenlijk over vrouwen en deze aandoeningen? Ja, zeker. Dat zie ik sowieso al aan de vrouwen die je gewoon in je behandelkamer hebt. Dat die graag heel veel willen weten. Heel nieuwsgierig zijn. Heel veel kennis willen hebben. Er zit gelijk ook een soort van valkuil in. Want soms willen ze nog beter zijn. En waardoor je ze juist nog meer helpt in dat camoufleren. En terwijl het juist gaat om een leren vinden van een balans is. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld, we hebben in november, nog niet eens een jaar geleden, een boek geschreven vanuit de FEN. Life Hacks voor meiden met autisme. Dat is al aan zijn vierde druk toe. Mensen willen dit heel graag lezen. Want FEN is de organisatie die jij hebt opgericht. Zou je misschien daar iets over willen vertellen? De FEN staat voor de Female Autism Network of the Netherlands. Die hebben we ruim 4 jaar geleden opgericht, omdat we toen vonden dat er nog heel weinig kennis was over meisjes en vrouwen met autisme. En iedereen het wiel aan het uitvinden was. Dus toen dachten we gewoon van, goh, laten we met alle behandelaren binnen Nederland die dit interessant vinden, elkaar vinden en dit samen ontwikkelen. Maar laten we daar gelijkertijd ook de vrouwen die het betreft ook bij betrekken. Dus we komen 2 keer in het jaar samen en ontwikkelen samen producten. Deel daarvan is gratis, die we op onze website zetten. Wat is de website? www.fan-autisme.nl. Ja. En fan is F-A-N-N. En daar delen we blogs bijvoorbeeld van vrouwen met autisme die daar ja, zelf wat willen vertellen over hun autisme. We hebben een leidraad voor aanstaand zwangerschap bijvoorbeeld. Maar goed, onze boeken komen daar ook op in ja, van alles. Sandra, bestaan er ook soortgelijke tools of boeken voor vrouwen met ADHD? Ja, heel veel, ja. Als je gewoon even op internet kijkt, ADHD-vrouwen of ADHD-meisjes, dan komen ze zo naar boven. Dus ja, het is heel belangrijk dat je jezelf kan herkennen en steun daarin kan vinden. En dat je lotgenoten kan ontmoeten online. Zodat je er niet zo alleen bent en je niet zo afwijkend hoeft te voelen. Het is, ja, het is toch een community die, ja, die je, ja, welkom kan heten. Ja. En waar je je thuis kunt voelen en die je, ja, kan helpen. En we hebben het net gehad over, hè, dat grote, die grote honger aan kennis. En natuurlijk over het feit dus dat meisjes en vrouwen ondergediagnosticeerd zijn. Wat zijn volgens jullie de stappen, misschien Els moeten we bij jou beginnen, wat zijn de stappen die nodig zijn om dat, ja, gat te dichten, om te zorgen eigenlijk dat, dat vrouwen sneller en vaker de juiste diagnose krijgen? Dat is denk ik door de goede informatie te verspreiden. Een podcast als dit helpt daar ook bij. Door lezingen te geven. Hè, wat Sandra en ik ook vaak doen op congressen. Door over te schrijven in tijdschriften, artikelen, boeken schrijven. En waar wij met de fan ook mee bezig zijn, is, we hebben bijvoorbeeld ook een Instagram-account waarin je verhalen deelt van meisjes en vrouwen met autisme. En is er dan genoeg kennis aanwezig over meisjes en vrouwen en ASS in de huisartsenkamers? Nee, ook dat probeer je weer te verspreiden. Ik ga bijvoorbeeld binnenkort bij de POH'ers, de praktijkondersteuners van huisartsen, ga ik vertellen over hoe autisme er bij meisjes en vrouwen uitziet. Je probeert ook daar in tijdschriften die zij lezen hierover te vertellen, op congressen dingen te vertellen. Dus het is het verhaal, herhaal, herhaal, herhaal, herhaal, herhaal. En op verschillende plekken dat doen. Ja. Ja. En Sandra, bij ADHD, waar zit de grootste kennislacune? Ja, dit, wat Els vertelt herken ik heel erg. En dat doe ik natuurlijk ook al 25 jaar voorlichting en nascholing. Maar ik denk dat het grote probleem is dat het niet goed in de opleidingen voor psychologen, artsen en psychiaters vertegenwoordigd is. En ja, als je het in je opleiding niet leert, dan moet je het dus daarna meteen hebben van nascholing. En dat doe je alleen als je er per ongeluk op stuit en denkt, hé, daar weet ik te weinig van, dan ga ik eens even mezelf nascholen. Maar het zou natuurlijk gewoon standaard in de opleiding moeten zitten. En dat is heel moeilijk te bereiken. Ik probeer dat al 20 jaar. En voor de psychiatrieopleiding is het een vrijwillige module geworden. Maar ik geloof dat dat weer anders is nu met competentiegericht onderwijs. Kortom, je blijft aan de gang als het niet in de opleidingen komt. Want dan hebben mensen het gewoon niet meegekregen. En het is net zo gewoon als angst en depressie. En dus dat moet echt gebeuren. Ja, helemaal mee eens. Ja. Ja. Ja. En als er vrouwen of meisjes zijn die luisteren naar deze podcast en zich misschien wel herkennen in de beschrijvingen die jullie geven van autisme of van ADHD, wat moeten zij doen? Wat zijn stappen die zij kunnen ondernemen? Wat zijn stappen die jullie afraden, Els? Nou, als je hier, ik zou zeggen van, goh, kijk eerst nog even. Hè? Bijvoorbeeld als je iemand bent die meer op internet zit, kun je daar naar kijken of een boekje over lezen. Praat met je huisarts, want die heb je sowieso nodig voor een verwijzing naar de GGZ. Ik zou niet gelijk aanraden om het heel breed in je kennissenkring te gaan lopen bespreken. Zeker met autisme bij vrouwen, als het minder opvalt, dan krijg je toch wel snel reacties. Ah, dat heb ik ook. Of iedereen heeft wat tegenwoordig. En dan stuit je toch al snel op onbegrip. Dus je gaat wel, ja, ik zou wel willen aanraden van, goh, ga met iemand praten die hiervoor openstaat. En je hoopt dat dat een huisarts ook is. Maar dat is ook niet altijd het geval. Ga dan ook kijken in je omgeving van waar dat, hè, wel kan. Kun je dat vinden op een website bijvoorbeeld. Ja, want hoe ga je om met een huisarts die jou niet serieus wilt nemen in je klacht? Of die het misschien gewoon niet weet? Want het is vaak of meestal geen slechte bedoeling natuurlijk. Nee, Nee, nou, daar zijn we nu net toevallig bij de fan ook een soort van flyer voor aan het maken van wat je kunt meenemen om het toch duidelijk te gaan maken dat dit speelt. En ik denk de meeste huisartsen zijn wel bereid om te luisteren, maar soms kun je het zelf niet zo goed uitgelegd krijgen. Dus hoe kun je dat dan het beste doen? Maar we maken ook een flyer voor specialisten. Hè? Want je vroeg net van waar is de grootste lacune? Ja, dat zie je toch. En bij huisartsen, maar ook bij specialisten en bij bedrijfsartsen bijvoorbeeld, die hier weinig van weten. Ja, kun je dan binnenkomen met een flyer? En ik weet, ja, het is het allerbeste als ze dit in hun opleiding hebben gehad. Maar als ze dit niet hebben, dan is het aan Sandra en mij om dit uit te leggen. Tot in de treuren, samen met al onze collega's. Maar misschien kunnen we ze ook een flyer meegeven, waardoor ze ook iets meer steviger in de schoenen kunnen staan. En wat staat er op zo'n flyer? Dat zijn we nu aan het ontwikkelen. Daarop staat zijn we aan het uitdenken. Ah ja, ja. Van hoe je dat kort maar krachtig helder kan maken. Ja. Hoe autisme zich bij vrouwen kan uiten. Ja, precies. Ja. Ja. En Sandra, welke ik vind tips een beetje een moeilijk woord, maar wat zou jij aanraden aan vrouwen die denken, ik herken mij misschien wel in die beschrijving van ADHD of ADD. Welke stappen kunnen ze ondernemen en wat beter niet? Ja, joh. Dat is een hele grote vraag. Er is heel veel informatie op internet. Natuurlijk ook over vrouwen. Er zijn boeken. Niet alles is even betrouwbaar. Dat blijft altijd een ding. De patiëntenorganisatie Impuls en Woordblind is een betrouwbare bron. Balans, de oude organisatie, is een betrouwbare bron. PsyQ, waar ik werk, wij proberen ook de website actueel te houden. Ik heb ook een boek geschreven voor patiënten op makkelijk leesniveau. Dat heet Hyper Sapiens, de drukke mens. Hyper Sapiens. Daar kun je bij, dat kan je vinden. Maar er zijn ook heel veel boeken van ervaringsdeskundige vrouwen die meer over hun innerlijke beleving spreken. En dat kan ook heel steunend en goed zijn om je te oriënteren. En ja, als je zegt, ik loop vast, ik herken mij, ik heb hulp nodig, moet je echt via de huisarts een verwijzing vragen. En dan is het ook nog niet altijd zo dat in de GGZ over de hormonen veel kennis is. Daar moet je niet op rekenen. Maar dan neem je mijn webinar mee en dan zeg je, bekijk deze alsjeblieft voor mij. Ja, en ik wou nog wat zeggen. Sandra noemde er net zo'n mooie websites op. Die heb je natuurlijk voor autisme ook. Dan zou ik onze website van de FEN aanraden. Maar zeker ook de patiëntenvereniging, de Nederlandse Vereniging Autisme. Die ook heel veel informatie over autisme verspreidt. Ja. Okay. En ik wilde toch, want we hebben het over veel van de moeilijke kanten aan autisme, maar ook aan ADHD, die er natuurlijk gewoon zijn. Het is een enorme uitdaging om daarmee te leven. Maar ik wilde toch ook eens vragen, wat zijn de speciale talenten of de krachten die vrouwen met bijvoorbeeld ADHD bezitten? Ik vind heel veel vrouwen heel leuk. En dat is natuurlijk een persoonlijk oordeel. Maar ze zijn over het algemeen spontaan, hartelijk. Hebben het hart op de tong. Hè, ze zeggen wat ze denken en je weet dus waar je aan toe bent met mensen. Ze zijn vaak ook heel sociaal betrokken bij andere mensen die problemen hebben. Ze kunnen slecht tegen onrecht en hebben de neiging op te staan voor mensen die slecht voor zichzelf kunnen opkomen. Of dat oppositionaliteit aan de andere kant is, of gewoon overgevoeligheid voor onrecht en sociaal gevoel, dat weet ik niet. Maar dat zien we veel. En creativiteit zien we natuurlijk heel veel. Er zijn veel kunstenaars en muzici onder ADHD'ers, maar ook hoogleraren. Mensen die dingen uitvinden. Daar zit die creativiteit natuurlijk in. Dus het nadeel van snel afgeleid zijn is dat je niet bij een taak kan blijven, maar het voordeel is dat je misschien wel heel veel ideeën hebt. En die hebben we ook nodig in deze wereld om verder te komen. Er zijn voor- en nadelen. Je hoort een aflevering van Geen Kleine Man over autisme en ADHD bij vrouwen. Meer van deze podcast vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. En blijf luisteren, want zometeen gaan we het hebben over de macht van vrouwen in de geschiedenis. Maar eerst het NOS Journaal van 3 uur. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De vreemdelingenpolitie heeft jarenlang telefoongegevens van asielzoekers vergeleken met strafrechtelijke informatie, meldt NRC. Het project is inmiddels stilgelegd omdat het niet in lijn was met de privacywet. Het ging om een proefproject dat in 2016 na de aanslagen in Parijs werd opgestart. Premier Rutte had de Kamer toen beloofd asielzoekers strenger te screenen. De telefoons van asielzoekers werden doorzocht op verdachte zaken, zoals nummers van mensensmokkelaars. Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft is verder gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo'n 7% van de huishoudens leefde vorig jaar onder de lage inkomensgrens. In 2019 was dat nog ruim 7%. Het percentage daalt al sinds 2014 en ook vorig jaar is het dus verder gedaald, ondanks corona. Volgens het CBS komt dat door de steunmaatregelen, waardoor veel mensen kregen doorbetaald. In totaal leven zo'n 500.000 mensen onder de lage inkomensgrens. Die ligt voor een gezin met 2 kinderen op €2100. Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na 9 maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehaald, krijgt geen QR-code meer op basis van vaccinatie. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar in Brussel over eens geworden. Voor de 3e keer heeft een Amerikaanse rechter de vaccinatieplicht voor een bepaalde beroepsgroep geblokkeerd. Dit keer gaat het om een vaccinatieplicht voor werknemers van bedrijven die zaken doen met de overheid. Een rechter uit Georgia zet voorlopig een streep door dat plan. Het is een tegenvaller voor president Biden, die de coronapandemie onder meer wil bestrijden met vaccinatieverplichtingen. Het weer: vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land en vooral aan zee waait het flink. In Groningen kan wat natte sneeuw vallen. Het wordt 1 graad of 3. De komende dag blijft het op een enkele bui na droog en wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een hele goede nacht. U luistert nog steeds naar Focus. En ook dit uur hoor je weer de allerbeste podcast van onze zender. Zo hoor je straks een nieuwe aflevering van Baba. Maar eerst Madame Machiavelli. Hierin duikt Shasha Morali samen met haar 14-jarige dochter Jasmijn in de wereld van vrouwen en macht in de geschiedenis. In deze 3e aflevering is er aandacht voor vrouwenhaat. Zelfs bij grootheden uit het verleden als Cleopatra en Catharina de Grote worden verhalen verzonnen om ze tot op het bot te vernederen. Waar komt dit vandaan? Historicus Marieke Barendse vertelt waar de oorsprong ligt en dat vrouwen en seks met vrouwen gevaarlijk zou zijn. Dat begint bij de erfzonde en is terug te zien in de heksenjacht en de veranderende rol van vrouwen in animatiefilms van Disney. Hartelijk welkom bij de 3e aflevering van Madame Machiavelli, de podcast over vrouwen en macht. Ze zeggen dat de opmars van vrouwen onstuitbaar is. Ze zeggen ook dat vrouwen betere leiders zouden zijn. Dat betekent dat de wereld over 25 jaar een leukere plek is geworden. Want dan zijn er ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke leiders op de wereld. En die besturen beter. Klopt dat? Op die vraag probeer ik, Shasha Morali, antwoord te geven samen met mijn 14-jarige dochter Jasmijn. Jasmijn, een tijdje geleden gaf jij met Nederlandse spreekbeurt over vrouwelijke politici. Klopt. Die niet op een leuke manier worden behandeld. Nee. Weet je nog wat erin stond? Ja, zeker. Het ging over vrouwenhaat. En over hele sterke vrouwen die heel slim zijn en heel machtig en waarvan je zou denken dat die respect hebben van de mensen. En dat hebben ze ook. Maar ik denk dat er mensen zijn die daar, nou, mannen zijn die daar niet zo goed mee om kunnen gaan. En die vinden dat vrouwen achter het aanrecht horen en niet in de politiek en een echte goede mening mogen hebben. Dat gebeurde in het verleden ook. Ja. En hoe die vrouwen werden behandeld en hoe sommige vrouwen nog steeds werden behandeld. Ja. Daar gaan we het over hebben. Ja, dat vind ik goed. De eerste afleveringen gingen over farao Cleopatra, koningin Elisabeth I van Engeland en Tsarina Catharina de Grote van Rusland. Hoe opwindend hun levens ook waren, het ging deze vrouwen niet alleen om de macht zelf, niet alleen om het aanzien en de status. De logische vraag dringt zich dan ook op. Als het al duizenden jaren duidelijk is dat een vrouw voortreffelijk kan functioneren aan de top, waarom volgden dan niet veel meer vrouwen hun voorbeeld? Socioloog Bram de Zwaan. Daar is een heel eenvoudig antwoord op. Dat feministen tot in den treuren en tot vervelens toe hebben herhaald, omdat vrouwen tot op de dag van vandaag in allerlei opzichten en op allerlei manieren onderdrukt worden. Dan hoor je het nou eens van een ander. Zou dat de verklaring zijn? Eens kijken in hoeverre dit ook gold voor onze heldinnen. Die kregen toch alles voor elkaar? Jazeker, maar dat moesten ook zij bekopen met keiharde aanvallen op hun persoon en hun reputatie. Tijdens hun leven en erna, zodat de glans van het rolmodelschap er voor het nageslacht wel vanaf ging. Ruslandkenner Sheng Scheien deelt een anekdote over Catharina de Grote. Het verhaal gaat in ieder geval dat Catharina niet alleen maar geïnteresseerd was in de seksualiteit van mannen, maar ook in de seksualiteit van dieren, namelijk haar paarden, waar ze erg van hield. En dat er een grote installatie was gebouwd, waardoor zij seks kon hebben met een van haar geliefde hengsten. En dat zij gesneuveld zou zijn, hè, omdat die installatie, dat soort bouwwerk waar die hengst op zou moeten staan, ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen, was ingestort terwijl ze seks had met dit paard. Dit is natuurlijk een ontzettend grappig verhaal, maar het is overduidelijk een verzinsel bedoeld om haar te disqualificeren. Ook al was je de oppermachtige tsarina, in dit soort verhalen werd je tot op het bot vernederd. En dat doet ons weer denken aan wat we in de eerste aflevering van Madame Machiavelli hoorden over Cleopatra, die een zeer hooggecultiveerde vrouw was. Maar 2 eeuwen na haar dood beschreef Plutarchus, de Romeinse schrijver, haar als die decadente diva die we allemaal kennen uit de fictie. Ik ben het Cleopatra, de mooiste vrouw uit de geschiedenis. Oh, is dat zo? Ja. Oh, kom dichterbij. Denk alleen aan jou en mij. Hetzelfde geldt voor Hatshepsut, de vrouwelijke farao die leefde in de 15e eeuw voor Christus. Ze droeg mannenkleren om maar haar gezag geaccepteerd te krijgen. Het idee dat een vrouw koning werd was in die tijd zeer ongebruikelijk. Er wordt beweerd dat haar opvolger, haar stiefzoon, dat zo een schande vond voor de familie dat hij al haar inscripties professioneel liet wegbeitelen, zodat het wel leek alsof ze nooit had bestaan. Dat vrouwen die hogerop wilden al sinds de oudheid belachelijk werden gemaakt en aangevallen, beschrijft de Britse klassiciste Mary Beard uitgebreid in haar manifest Vrouwen en Macht, Women and Power. Beard is OBE, geridderd in the most excellent order of the British Empire. Hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, verbonden aan het British Museum en programmamaker bij de BBC. Heel deftig allemaal, maar ook zij wordt voor de meest verschrikkelijke dingen uitgemaakt op social media als ze haar ideeën uiteenzet op televisie. En zij zocht uit hoe diep de wortels van dit soort vrouw-onvriendelijke reacties zijn. I take a hard look at the relationship between women and power. Why women have to pay such a high price if they want their fair share of it. Marieke Barendse is historicus, verbonden aan het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Ze was docente van het jaar en trad regelmatig op in het televisieprogramma De Vooravond. Ik vroeg haar of ze bereid was speciaal voor Madame Machiavelli Mary Beard te lezen. En dat heeft ze gedaan. Wat ontzettend aardig. Ik ontmoette haar in Hotel America in Amsterdam. Nou ja, wat mij opviel in haar manifest, want het is echt een manifest, is dat ze de link legt tussen het mond doodmaken in die tijd eigenlijk van vrouwen en het mond doodmaken van vrouwen nu. Het fenomeen dat je in een vergadering een slimme opmerking maakt als vrouw. En dat iemand vervolgens zegt, dat is een goed idee, dat zal hij, die man, ter tafel brengen. Of waar natuurlijk ook meerdere beschuldigingen ook aan het adres van onze huidige premier zijn gedaan, dat mannen op het moment dat vrouwen het woord nemen, ze onderbreken of het even kort samenvatten en dan door willen met de agenda. En die link legt zij met in de oudheid dat vrouwen ook monddood werden gemaakt en ook niet mochten spreken. Zij noemt overigens ook de speech in Tilbury van Elisabeth I. Waarbij ze zegt, nou, daar is een voorbeeld van een vrouw die wel haar gedachten uitsprak en die speech ook heeft geschreven. En ze zei zelfs, en dat vind ik heel mooi, zelfs op het moment dat Elisabeth het niet had geschreven, dan is het opvallend dat er in die speech toch weer een vergelijking wordt gemaakt met die mannen. I know. I have the body of a weak and feeble woman. But I have the heart and stomach of a king. And a king of England too. Marieke, dit verhaal, zelfs als het vandaag geschreven zou worden, zou het nog heel bijzonder zijn. Het is denk ik nog meer bijzonder omdat koningin Elisabeth leefde in een tijd die we eigenlijk wel heel misogyn kunnen noemen. Mm-hmm. Want volgens mij, toen zij leefde, waren er nog heksenjachten zelfs. Ja, dat klopt. Ja, 80% van de heksen die vervolgd werden, waren vrouw. Dus het was zeker voor het overgrote gedeelte op vrouwen gericht. Wanneer begon dat? Nou ja, dat stamt al uit de middeleeuwen. En Elisabeth was natuurlijk wat later. Maar wat je ziet is dat... wanneer begon dat? Je zou ook kunnen zeggen dat begon bij de zondeval. Want op het moment dat Eva de appel plukt... verleid daar wordt door de duivel om dat te doen... En vervolgens Adam verleidt om van die appel te eten... Is de vrouw het symbool van het kwaad. De vrouw is speerpunt van Lucifer, kan verleid worden door de duivel. En doordat zij verleid kan worden door de duivel, kan ze ook mannen verleiden. En daarmee de hele wereld ten gronde richten. Dus in feite is het vrouwbeeld al vanaf het allereerste begin, vrees ik... ongelooflijk negatief. Vrouwen waren gevaarlijk en... Seks met vrouwen was gevaarlijk en vrouwen moesten beteugeld worden. En vrouwen die op wat voor manier ook dan ook afweken van ja, wat er gangbaar was of wat er vereist was in een samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze geen man hadden of omdat ze geen kinderen konden krijgen. Of omdat ze vrijzinnig waren in een bepaald opzicht. Die waren te onafhankelijk. Die waren te onafhankelijk, ja. Die werden als heks gezien. Then on September 5th, they came and axed me on the back of my neck. India, witch hunting is not a dark part of history. 2100 people have been accused of witchcraft and have been killed. In Europa eindigden de heksenjachten halverwege de 18e eeuw. Maar ook nu komen ze nog voor in allerlei landen. Je hoorde net een Indiaanse vrouw die met bijlen werd bewerkt op deze beschuldiging. Amnesty International besteedt al jaren aandacht aan moderne heksenjachten. Ook in Papua-Nieuw-Guinea vinden ze plaats. This practice of accusing a woman of causing a death and torturing her sadistically and sexually for hours until she dies, that's a new thing in the province. Dit is een Lutheraanse missionaris. Hij vertelt over de nieuwe gewoonte om vrouwen ervan te beschuldigen dood en verderf te zaaien en ze dan sadistisch en seksueel te mishandelen. Totdat ze sterven. Er is zelfs een officiële naam voor. Sorcery-related violence. En de politie doet er alles aan om het te stoppen. Even one dies of heart attack. Or sure, car accident. The first thing that comes into the mind is sorcery. De politieman zegt, zelfs als iemand doodgaat aan een hartaanval of een auto-ongeluk, wordt er meteen gedacht, dat is de schuld van hekserij. Away from India's big modern cities, superstitions like this abound. In the last 15 years, more than 2,000 accused witches have been murdered. Nearly all were women. Op het Indiase platteland blijft dit bijgeloof voortduren. De afgelopen 15 jaar werden meer dan 2000 mensen van hekserij beschuldigd en gedood. Bijna allemaal vrouwen. Ver weg, En die andere verhalen waren van lang geleden. Gelukkig maar. Alhoewel, we zijn allemaal opgegroeid met verhalen over heksen als vreselijke booswichten. Opvallend vaak worden vrouwen in fictie in verband gebracht met de duivel. Lijkt voor de grap en het is misschien onbewust. Maar is juist dat niet veelzeggend? Een paar voorbeelden. Het boek en de televisieserie over de wraakzuchtige bedrogen echtgenote die de Britse schrijfster Faye Weldon een she-devil noemde. Het boek en de film The Devil Wears Prada. En dan is er uiteraard natuurlijk nog Cruella. Want de veranderde klemtoon verbergt natuurlijk niet dat ze devil heet. Cruella de Vil, Cruella de Vil. Haar naam doet me denken aan slijm en aan dril. Hou op. Vergeef me als ik spuug en braak en ril. Wow. Cruella, Cruella. Haar naam klinkt als een akelige gril. Roger's een hoertje. Cruella, Cruella de Vil. Herien Wensink is cultuurredacteur van de Volkskrant. Zij bekeek hoe een van onze belangrijke culturele influencers, de Disney Company, door de decennia heen vrouwen portretteert. Heldinnen en heksen. Zeker in die vroege Disney-films, in de jaren, eind jaren 30, 40, 50, zie je heel erg eigenlijk dat de vrouwelijke Disney bad guy of bad girl. Dat zijn sterke, onafhankelijke, eigenwijze vrouwen. Het zijn ook vaak de personages met een duidelijk eigen agenda. Ze hebben een doel en een wil en dan gaan ze achteraan. Hond, kom eens hier met je mooie velletje. Het is wel vaak een dubieuze agenda. Ze willen een jas van puppybond of eeuwige schoonheid of zoiets. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste in het hele land? Maar ze hebben duidelijk een streven. Ze zijn vaak ongehuwd. En ze zijn dus krachtig, daadkrachtig, resoluut, grofgebekt, uitgesproken, ambitieus. En ze hebben bijzondere gaven vaak, waarmee ze dan ook hun doel kunnen gaan realiseren. En je ziet dan in die tijd dat soort eigenschappen bij vrouwen als eng en angstaanjagend werden gezien. En vreemd en duivels. En dan ligt inderdaad snel de vergelijking dus met heksen op de loer. Waarbij vroeger werd beweerd dat een heks een vrouw was die bijvoorbeeld seks had met de duivel. Of een pakt sloot met de duivel of iets dergelijks. Al glanstje stil, straks fris en rood. Jij bent de appel van de dood. Zorg dat je smakelijk bent en geen in jou de dood herkent. Eerlijk is eerlijk. Ze waren natuurlijk enig, die heksen. En toch is Disney gaan nadenken of dat vrouwbeeld wel klopt. In de recente remake met echte acteurs van de film Cruella duikt een heel ander beeld op. Veel van die sprookjes of de boeken die aan de films ten oorsprong liggen zijn door mannen geschreven. In tijden die niet zo heel vrouwvriendelijk waren, jaren 30, 40, 50. Vervolgens zijn ze decennia lang op een bepaalde manier doorverteld. Disney en Disney Studios ook lang natuurlijk een mannelijke kijk op die personages. En eigenlijk nu zie je pas gebeuren dat mensen zeggen van ja, was deze, in dit geval Cruella, dan wel zo slecht? Of hebben we gewoon al die tijd eigenlijk het verkeerde verhaal over haar gehoord? Is ze gewoon een slachtoffer van laster geweest? No, you always tell me. Get her. This doesn't have to be a scene. It really, really does. Can I remind you all that I'm doing this in heels? What was your name? Cruella. Perhaps. En die film die onderzoekt dat heel speels en geestig door haar in eerste instantie bang te laten zijn voor honden. Dus ze is gewoon niet zo dol op die beesten. Het zijn ook hele vervelende mormels in de film. En dan heeft ze een strijd met een gevestigde orde. En die is er eigenlijk op uit om haar zwart te maken. En die beweert, ze heeft deze honden vermoord. En dat zou kunnen zijn dat dit dus de oorsprong is van het negatieve verhaal over haar. Terwijl zij veel meer goeds in de zin blijkt te hebben achteraf. Déjà vu? Komt dit je bekend voor? 2 eeuwen na de dood van Cleopatra veranderde Plutarchus haar beeldvorming bewust op een negatieve manier. Tsarina Catharina de Grote werd ervan beschuldigd dat ze het met een paard deed. En nu is Disney bezig met eerherstel van de vrouwelijke booswicht. Disney onderzoekt of de booswichten die ze zelf hebben gecreëerd misschien eigenlijk een afspiegeling waren van bestaande negatieve denkbeelden. Madame Machiavelli komt nu echt goed op stoom. De dingen beginnen in elkaar te grijpen. Zeker was het leuk, de heksen. Het waren eigenlijk altijd de leukere personages in de Disney-films. Ja, toch? Vergeleken met die saaie prinsessen die alsmaar gewoon een beetje aan het wachten waren tot de prins kwam redden. Eigenlijk mag ik helemaal niet met vreemden praten. Maar ik ken jou al. Ik ken jou. Ooit heb ik jou in een droom ontmoet. Die vrouwelijke slechterikken, die zijn eigenlijk vaak degene met de, wat ik net al zei, de drive en het doel en de ambitie. Maar ik vind het wel goed dat er wordt, zoals je bij elk interessant personage onderzoekt, ook mannelijke slechterikken, steeds meer onderzoekt van waar komt de kwaadheid vandaan? Wat is de kern daarvan? Is het te verklaren? Kunnen we er begrip voor vinden? Denk ik dat het meer dan terecht is dat dat ook bij vrouwen gebeurt. Dus dat die personages rijker worden, dat ze interessanter blijken te zijn, dat we empathie voor ze kunnen voelen. Dus het is ook vaak tegenwoordig bij die vrouwen dat je ziet, ze zijn slecht, kwaad, ja, maar misschien heel terecht. Ook omdat ze hun hele leven zijn dwarsgezeten door het systeem of het patriarchaat, zich niet konden ontwikkelen. Dus die personages worden interessanter, rijker en nog veel leuker van. Magic, witches, fairies. Why do they still appeal to so many of us so much? What can a crystal ball show us? And why do I get told to get back to my cauldron? Terug naar professor Mary Beard, een van de meest geleerde vrouwen van het Verenigd Koninkrijk. Ik zei al eerder, zodra zij op televisie verschijnt, komen ook de scheldwoorden op social media. Maar Beard laat het er niet bij zitten. Ze doet wat een wetenschapper hoort te doen. Onderzoek. Waarom zeggen ze tegen me dat ik terug moet naar mijn heksenketel? Ook in Nederland wordt het woord heks nog steeds gebruikt om vrouwen met invloed te diskwalificeren. Zelfs in de politiek. Als u mevrouw Kaag in één woord zou willen omschrijven. Begin met een H en het eindigt op mijn ex. Ja, doe gewoon met één woord, daarmee zeg ik alles en dat is gewoon heks. Ik vraag cultuurredacteur van de Volkskrant Herien Wensink wat ze hiervan vindt. Dat is weerzinwekkend en ook gevaarlijk als je ziet wat er natuurlijk vroeger met heksen is gebeurd. Dat is zo'n de heksvervolgingen, verbrandingen. Ik geloof dat er in de middeleeuwen 2500 in Duitsland waren, 1500 in Engeland. Vrouwen die op de meest gruwelijke manieren zijn gemarteld, omdat ze misschien wat afweken van de consensus, omdat ze alleenstaand waren of een beetje zonderling of apart, of een grote mond hadden, of noem maar op. En dat, als je dat frame toegepast ziet worden op vrouwelijke politici nu, vrouwen die sterk zijn, die zich uitspreken, die ambitieus zijn, die op hoge posities komen, ja, dan is dat natuurlijk weerzinwekkend dat die op die manier worden weggezet. En heel erg gevaarlijk. Dus daar moeten we onmiddellijk mee stoppen. Er zijn nog meer oude beelden die vandaag de dag worden gebruikt om vrouwen met invloed op hun nummer te zetten. Seksuele vernederingen zijn daar een onderdeel van. Vrouwelijke politici krijgen bijvoorbeeld te horen: ik wens je een dildo met weerhaken toe. Geschiedenisdocente Marieke Barens. Nou, het interessante is dat het op het moment dat een vrouw wordt aangevallen, dan gaat het inderdaad heel snel over dat vrouw zijn. He, dus wat jij zegt over een dildo of nou, mensen die scanderen, daar moet een piemel in. Het wordt altijd meteen op het vrouw zijn. Terwijl man, op het moment dat die bedreigd wordt, dat kan. Die kan ook vreselijke verwensingen naar zijn hoofd krijgen. Maar dat gaat vaak niet over het feit dat het een man is. Dus blijkbaar is het denigrerende als het gaat om, als je een vrouw naar beneden wilt halen, dan pak je haar op het feit dat ze een vrouw is. En je gebruikt seksuele agressie, onderdrukking, wat natuurlijk helaas ook van alle tijden is. Ik zie ook wel, want van Mary Beard, het is een goed manifest, maar je wordt er ook niet heel vrolijk van. Maar ik zie ook wel weer ja, tekenen van hoop. Ik denk dat we als dat vrouwen sowieso van ver gekomen zijn. Ik denk als je naar de generaties vrouwen kijkt die nu opgroeit en de generaties vrouwen die nu ja, de macht neemt in de politiek. Maar ook gewoon als ik naar mijn eigen dochter kijk en ik denk, kijk naar die meiden, dan denk ik, ja, die groeien op in een wereld waarin het hopelijk ook door de rolmodellen van hun eigen moeders zo normaal is dat je dingen doet die een man ook doet. Zonder dat iemand daar een vraag bij stelt of je aanspreekt of je op je vrouw zijn of je confronteert met iets wat je niet zou kunnen omdat je een vrouw bent. En ik denk dat dat rolmodellen bij jonge meisjes, dat dat nou, de wereld echt een stuk mooier gaat maken. En dat we dus niet terug hoeven vallen in die patronen. Nou, Jasmijn, je hoort het. Walt Disney laat de klassieke heksen een beetje los en gaat kijken waarom die vrouwen eigenlijk zo boos zijn, waarom het zulke bad guys zijn. Ja. Ze worden gelaagder. Denk je, nou, dat vind ik heel interessant, of denk je, ik vond eigenlijk ook wel lekker overzichtelijk, die lieve prinsesjes en die gemene heksen. Nee, ik vind het juist leuk nu, want dan zie je dat de slechte heksenvrouwen niet zomaar slecht zijn, dat ze niet zo geboren zijn, maar dat er echt een backstory achter zit. Dat ze echt, dat er echt iets gebeurd is, of dat ze slecht zijn behandeld, of dat er echt iets slechts gebeurd is waardoor ze nu zo zijn. Dat het echt, je ziet hun, ja, hun verhaal eigenlijk gewoon. Nou, heel goed. En over verhalen gesproken, volgende keer meer interessante verhalen in Madame Machiavelli. Want als we het hebben over vrouwelijk leiderschap, moeten we eigenlijk weten wat vrouwelijk is. We gaan praten over Simone de Beauvoir, ken je die? Nee. Oké. En we gaan gaan we dan ook mee kennis maken? Ja, daar gaan we je van alles over uitleggen. En we gaan ontdekken hoe het zit met het vrouwenbrein. Ja, want dat is niet zo simpel, nee. Nee, dus wij hebben ingewikkelde hersens, hè? Nee, dat klopt, dat klopt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je hoorde de derde aflevering van Madame Machiavelli. Meer over vrouwelijk leiderschap door de geschiedenis vind je in je favoriete podcast-app of op onze website. En ik werd toch wel een beetje geïnspireerd door die Disney-liedjes. En ik wil even wat luchtigheid brengen op de radio. Disney heeft 2 jazzalbums uitgebracht waar de oude Disney-liedjes opnieuw werden uitgebracht in een jazzjasje. En deze vind ik erg fijn. Het is een Franse jazzversie van Bibbidi Bobbidi Boo van Stacey Kent. Salagadoola, mitch, kaboola, bibbidi, babbidi, boo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibbidi, babbidi, boo. Salagadoola, mitch, kaboola, bibbidi, babbidi, boo. C'est la magie où je m'y connais pas. Bibbidi, babbidi, boo. Veut dire la mèche que scoupe et tout, mais le truc qui fait boum à tous les coups c'est bibidi babidi boum. Oh salgadoula mèche que boula bibidi babidi boum. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi boum. Thank you. magique Scooby-Doo. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébé babadibou. Oh, zalg tout la magique boule, bébé babadibou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé babadi, bébé babadi, bébé babadibou. Stacey Kent met Bibbidi Babbidi Boe. In 1944 besluit een 21-jarige Russische vrouw om voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken. Van de Zwarte Zee naar de Noordzee. Van Odessa naar Velsen. En dat ze die reis door Nazi-Europa heeft volbracht is een wonder. En aan dat wonder dankt podcastmaker Willem Voogd zijn bestaan. Daarom treedt hij in haar voetsporen en beleeft hij zelf die lastige reis van toen. Luister naar de derde aflevering waarin Willem en zijn baba allebei arriveren in Wenen. Without papers, it's always a danger, I'm sure. De hele nacht zat ik op een bankje. Het was een van de ergste nachten in mijn leven. Achter een telefooncel zie ik een plakkaat. Er staat op: niemals vergessen. Net als Baba kom ik na Hongarije aan in Wenen. En het is bizar hoeveel geluk Baba hier heeft gehad. Als Baba in Wenen aankomt, heeft ze een overnachtingsplek bij twee Russische vrouwen die hun rantsoen met haar delen. Ze moet hier een tijdje doorbrengen tot ze een treinticket naar Nederland weet te bemachtigen. Dus om dit te betalen moet Baba op zoek naar werk. In Odessa en Hongarije had ze al medische kennis opgedaan in het lazaret. Dus besluit ze op zoek naar werk bij ziekenhuizen langs te gaan. En zo begon mijn zware zoektocht langs de ziekenhuizen. Ik ging bij 6, 7 ziekenhuizen langs. Overal waren handen nodig, maar ik had geen paspoort. Mensen waren begaan met mijn lot, probeerden iets te adviseren, maar dit alles leidde tot niets. En de enige keer dat ik probeerde een advies op te volgen, bracht me bijna naar een concentratiekamp. Het was mijn naïviteit waardoor het fout ging. Ik kwam in een kantoor waar natuurlijk niemand vrijwillig kwam, Oostarbeitereinsatz. Ik zat alleen in de wachtkamer, wachtend tot men mij zou roepen. Plotseling ging er een schok door me heen. Ik moet hier meteen vandoor gaan. Ik herinner me dat er houten muren waren bij de receptie, maar ik weet niet meer hoe ik eruit en op straat terecht kwam. Oké, wat gebeurt hier precies? Het lijkt er haast op dat Baba solliciteert voor een werkplek in een concentratiekamp, maar dat net op tijd realiseert. Ik heb opgezocht waar dit kamp ongeveer geweest moet zijn en ik reis met de metro naar Floridsdorf, een buitenwijk van Wenen, om te kijken wat hiervan over is. Ik ben nu in Floridsdorf, aan de rand van Wenen. En hier zou een plakkaat moeten zijn. Ik had eigenlijk gehoopt op een mooi plakkaat of een mooie omgeving. Maar ik sta hier bij de ringweg, denk ik, van Wenen. En er rijden allemaal auto's langs. En een flyover is hier en je kan hier de ring op. En als ik verder loop, dan is er op een heel klein plekje achter. Wat is dit, een bushalte? Nee, dit is een telefooncel. Ze hebben hier nog telefooncellen. Achter een telefooncel zie ik Een plakkaat. Er staat op: Niemals vergessen. Dus hier is een klein monumentje. Een ijzeren plaat die omhoog steekt. Een soort gedenksteen op een graf. En daarachter nog een ijzeren plaat met Niemals vergessen. En hier lopen, hier liggen houten. Het zijn het bielsen, zoals in een spoor ligt. Op een treinspoor, maar dan breder. En dat loopt toe naar een grotere steen die omhoog steekt met wat groen eromheen. En dat is het. Dit moet herinneren aan het werkkamp Floresdorf. En tegenover het plakkaat, tegenover de gedenkteken, daar is een autohandelaar. In tweedehands Volkswagenbusjes. De geschiedenis lijkt bij Floresdorf langzaam aan het vervagen te zijn. En veel wijzer word ik er niet van. Om toch beter te begrijpen door het oog van welke naald Baba hier precies is gekropen, spreek ik af met Gabriele Kolbauer-Fritz. Gespecialiseerd in Wenen tijdens de oorlogstijd en werkzaam als conservator bij het Joods Historisch Museum. In het oude centrum van Wenen word ik uitgenodigd om bij haar op kantoor langs te gaan. Gabriele is een statige vrouw van in de 50 met een rechthoekige bril met dik, zwart montuur. Ik vraag haar naar de concentratiekampen in Wenen, maar die waren er nauwelijks. Wel had je werkkampen, vertelt ze me. Not real concentration camps, but they were labor camps, yeah. So these big concentration camps, they had sometimes labor camps where people were just doing forced labor, yeah. And so some of the Viennese Jews who survived officially the war in Vienna, not being deported because they had a non-Jewish father, non-Jewish mother also. So if you came from a mixed marriage with one non-Jewish part, you had a possibility to survive, but you had to you had to work in forced labor. You had to do forced labor. You were not allowed to study, and you were discriminated, of course. In 1944 zat iedereen die in zo'n kamp werkzaam was opgesloten. Naast de Joden van gemixte huwelijken zaten hier voornamelijk Oostarbeiters. Omdat veel Duitse mannen waren gemobiliseerd voor het leger, was er een gigantisch tekort aan arbeiders ontstaan. Göring liet een decreet uitgaan om mensen uit de veroverde gebieden in Midden- en Oost-Europa naar deze werkkampen te halen. De Slavische arbeiders werden gezien als untermenschen, maar werden wel beter behandeld dan de Joodse arbeiders. De meeste kampen waren gesloten en je kon er niet wegkomen zonder het met ophanging of de kogel te bekopen. Je zou deze werkkampen kunnen zien als een iets mildere versie van een concentratiekamp. Baba lijkt dus in een helder moment net op tijd te zijn ontsnapt aan zo'n werkkamp. Dat geluk had lang niet iedereen, vertelt Gabriele. Most of the Jews were already deported, or they if they could flee before. So, but there was still some Jews living in Vienna, but very few. There was no more Jewish public life. Yeah, the synagogues were all destroyed, and the Jewish community was never totally dissolved. Yeah, it had to change its name, but it still existed, but very very small. Hoe spannend en vermoeiend de reis van Baba ook moet zijn geweest. In Wenen had ze als Jodin veel slechter af geweest. Toen zij in 1944 aankwam, waren de meeste Joden al gedeporteerd uit de stad. Toch was ook zij niet geheel buiten gevaar. Ja, to be a Russian in Vienna without papers at that time was, I'm sure that it was not so easy, because the Russians were, or the Soviets were at that time the big enemies. War propaganda against the Soviets, against the Bolsheviks was very very strong. Yeah. So what was her danger of being here? Without papers, it's always a danger, I'm sure. Zonder papieren blijft Baba's zoektocht naar werk doorgaan. Na haar ontsnapping uit het werkkamp in Floresdorf zit ze weer in de trein naar het centrum van Wenen, als het gevaar opeens weer voor haar neus staat. En weer zat ik in de trein. ging ik richting Wenen om er werk te zoeken. Ik herinner me dat ik met plezier uit het raam keek. Het was heerlijk helder, niet te warm weer, begin van de zomer. De bladeren van de bomen in het park, waar de trein langs reed, waren zo jong, fris, dat ze doorboord werden door de zonnestralen. Buiten was het op de een of andere manier bijzonder vredig en kalm. Ik droomde weg. En hoorde plotseling: presenteer uw documenten. Voor mij stond een man in burgerkleding en een ander, een militair, stond achter hem. Ik gaf hem mijn oorlaubschein, het papiertje voor vakantie afgegeven door de hoofdarts. Ik werd door beide zorgvuldig onderzocht en bij aankomst in Wenen arresteerden ze me en plaatsten ze me in een echte gevangenis voor soldaten die ergens schuldig aan waren. Het was in een kelder. Daar zaten en lagen soldaten op de kale vloer. Na een tijdje werd ik naar boven geroepen en naar een kleine kamer gebracht waar een officier aan een bureau zat. Meneer Nimmerrichter. Hij vroeg om opheldering. Ik had geen andere keus dan de hele waarheid te vertellen en de brief uit Holland te laten lezen, op basis waarvan ik een reisdocument naar Wenen had ontvangen. Hij luisterde aandachtig en ik vertelde in detail mijn tragedie. Weg van huis, tyfus in de trein, mijn bestemming naar Maastricht, dat mij oorspronkelijk was gegeven, dat veranderd werd naar Wenen. Ik vertelde het niet alleen. Ik huilde veel. Waarschijnlijk door de wanhopige situatie waarin ik mij bevond. Maar ik had nog iets anders dat de sympathie van de gevoelige Duitser kon opwekken. 2 lichtblonde vlechtjes die tot aan mijn borst hingen. Ik ben er zeker van dat als ik een brunette was geweest, ik al meer dan eens in een onaangename situatie zou zijn beland. Dat kon elk moment gebeuren. Deze Oostenrijker, meneer Nimmerrichter, is nogal gecharmeerd van Baba. En hij besluit haar mee te nemen naar zijn huis. Ik weet niet precies waarom, maar door misschien haar naïviteit of angst vertelt Baba aan hem dat ze op reis is naar Nederland om haar grote liefde achterna te gaan, naar Pieter. Mijn toekomstige opa dus. Hier lijkt meneer Nimmerrichter echter weinig acht op te slaan als ze zijn appartement binnengaan. De deur naar de andere kamer stond open. Ik zag een groot tweepersoonsbed en daarboven over de hele breedte een schilderij met een soort bijbelstaffereel. Het bed was niet opgemaakt. Onderweg had de heer Nimmerrichter gezegd dat zijn vrouw en kind naar een dorp waren gegaan om uit te rusten. Ik ging naar het raam en begon de stad te bekijken en hoorde ik dat achter mij de tafel werd gedekt. Borden werden geplaatst, glazen rinkelden en de geur van een roerei wat ik voor het laatst in Odessa gegeten had verspreidde zich door de kamer. Welke andere gedachten door mijn hoofd dwaalden, weet ik niet meer. En ineens een omhelzing. Onbewust verwachtte ik zoiets waarschijnlijk, maar stond mezelf niet toe om erover na te denken. Ik sprong opzij als door een bij gestoken. De verontwaardiging borrelde bij mij op als stoom uit een ketel. Ik schreeuwde niet, maar ik sprak heel hard en mijn stem beefde. Hoe durfde hij na alles wat ik hem verteld had? Hij weet tenslotte waar ik heen ga en waarom. Waar is zijn schaamte? Hoe durft hij me naar zijn huis te brengen terwijl zijn vrouw er niet is? Maar hij vroeg me om aan tafel te zitten aan de gebakken eieren. Ik wilde eten, stel je voor, ik at met eetlust. Terwijl ik at, zweeg hij. Vervolgens zei hij dat hij verantwoordelijk voor mij was en mij onder arrest zou moeten nemen. Toen we vertrokken was het bijna donker. Er was natuurlijk geen straatverlichting. Trams reden verduisterd. Nimmerrichter sprak, net als ik, geen woord tijdens de tocht. Bij de ingang gaf hij mij over aan de dienstdoende man zonder dat hij zelf nog de drempel overging. De hele nacht zat ik op een bankje. De kelder was walgelijk en er kwamen 2 dronken soldaten bij, maar niemand raakte me aan. Het was een van de ergste nachten in mijn leven. Uitgeput door gedachten aan de toekomst, ongewassen, onverzorgd, brachten ze me 's ochtends naar dezelfde kamer. naar Nieme Richter. Ik bleef voor zijn bureau staan. Hij vulde een formulier in zonder naar me op te kijken. Hier is een papier met een aanwijzing. Daarmee kunt u gratis naar Holland komen. De trein vertrekt om 7:00 s'avonds. Hier is een bon voor eten. U kunt dat op de tweede verdieping krijgen. Vaarwel. Het leek erop dat ik hem toch bedankte. Dank u wel. Vielen dank. Ik kan de woorden niet vinden om het gevoel te beschrijven dat ik toen had. Iets als dankbaarheid dat hij toch geen schoft was. Ik wilde niet huilen, nog blij zijn. En weer weet Baba aan het noodlot te ontsnappen. Zonder geldige papieren, maar met tranen, een verdrietig verhaal en twee lichtblonde vlechtjes weet ze een treinticket naar Holland te bemachtigen. Ik snap het niet. Ik begrijp niet hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen. Ik begrijp ook niet waarom Nieme Richter haar dit ticket geeft. Had hij medelijden met haar? Was het een aardig persoon? Of krijg ik hier niet het volledige verhaal mee uit haar memoires? Als ik terugdenk aan een situatie die Jenne Jan me schetste in Boedapest bij station Kileti, lijkt het haast alsof Baba tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs makkelijker heeft dan de vluchtelingen die tegenwoordig door Fort Europa proberen te bewegen. Omdat ik daar zelf natuurlijk niks van weet, spreek ik af met Mohammed. Hoi, ik ben Mohammed Al-Khalifa. Ik woon in Rotterdam Centrum. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Syrië en ik ben in Nederland sinds 2,5 jaar. Ik ben vertrokken van Syrië, want Syrië is nu oorlogsland. En alles ga ik blijven. Heb ik geen toekomst. Ga ik niet ben vinden en geen ook school. Daarom ik wil gewoon en geen land veilig. Daarom ik wil naar veilig land te blijven. Mohammed, of Hamoudi, zoals vrienden hem noemen, was 14 jaar oud toen hij met zijn broer vertrok vanuit Syrië. Hij wilde naar Nederland en heeft de tocht grotendeels per voet afgelegd. In 7,5 maand reist hij door 11 landen om op zijn bestemming aan te komen, in Nederland. De grensovergangen met de EU blijken de zwaarste te zijn. Ik vraag hem hoe en hoe lang het duurde om die grens over te gaan. Sommige keren, als we willen proberen de grens oversteken, sommige keren duurt bijvoorbeeld 3 dagen, 4 dagen. Maar dat was 1 keer 16 dagen. 16 dagen lopen door de beurs. En echt heel moeilijk. En gewoon nog 10 kilometer. En wij zijn in Slovenië. Voor 10 kilometer de politie wacht op ons daar en bij de grens. En pak ons en terug naar Bosnië-Herzegovina. Echt heel moeilijk. Altijd, echt altijd, ik ben bang. Ja, en eigenlijk soms, echt eerlijk, soms ik huil. Want toen ik 14 en wij lopen alleen in de nacht. 3 uur, 4 uur. En overdag, wij slapen in de tent, wij hebben een tent. En we gaan gewoon, wij lopen in echt hele grote bos. Zoals hele Nederland bijvoorbeeld. Wij lopen hele bos. Voor de grens naar andere grens. Van land naar andere land. Alleen maar voor bos. Voor bos. En wij lopen voor de hele nacht. En overdag wij slapen in de tent. En ook heel koud. Was in Kroatië is echt min 20, min 25. En de sneeuw, zo hier, de sneeuw. Tot aan je knieën. Knieën, ja. Na 6 keer te zijn opgepakt bij de Bosnisch-Kroatische grens en telkens weer teruggestuurd te worden, proberen ze de grens over te steken bij een rivier. Mohammed is een tengere jongen van maar 40 kilo en wordt een paar keer meegesleurd met de stroming. Op zijn rug heeft hij een tas met eten en de tent. Even twijfelt hij om die af te doen, maar dan hebben ze niks meer om hun reis mee voor te zetten. Na een hoop geploeter en geschreeuw komt hij drijfnat aan de overkant. Toen gewoon heb ik allemaal kleding. Het was echt heel koud, heb ik allemaal kleding. Gewoon, we hebben ook vuur. We hebben vuur gemaakt en om te kleden van gewoon een beetje dragen. Want echt helemaal nat, alles nat. Maar ook mijn tante is Heel koud. Bijna is allemaal kapot, eerlijk gezegd. Bijna ook mijn hart bijna stoppen door de koud. En ik ben zonder kleren en heel koud. Eigenlijk dit moment, ik zeg gewoon, ik wil terug naar Syrië. En ja. Maar eigenlijk heb ik geen keuze. Want ja, ik ben in de middel van de weg. Ik ben in de middel van de weg en ik ben in Bosnië. En anders wil ik terug naar Syrië. Het is haast niet te bevatten hoe groot het contrast tussen Mohammed en mij is. Gelukkig heeft hij het uiteindelijk gered en een verblijfsvergunning gekregen. Maar voor zoveel anderen is dat niet weggelegd. Zo lopend door het majestueuze Wenen met zijn rijkdom en grote gebouwen, voel ik me gigantisch bevoorrecht. Het gemak waarmee ik deze reis door Europa kan maken is voor mij zo vanzelfsprekend dat ik haast vergeet hoe het voor anderen kan zijn die niet het geluk hebben gehad om hier toevallig geboren te zijn. Dit contrast wordt bevestigd als ik plots door Jenny Jan gebeld word. Hij is op weg van Boedapest naar Warschau, gestrand in Wenen, en vraagt of ik zin heb om de finale van het EK voetbal te komen kijken. Als ik aankom, zit het terras al stampvol. Jenny Jan heeft een plaatsje voor me vrijgehouden aan een nogal drukke tafel. Hij heeft nog een aantal vrienden van hem opgetrommeld en ik verkeer me in een veelzijdig gezelschap. Ik schuif aan bij niet alleen de correspondent van de Volkskrant, maar ook van The Guardian en van Le Monde. Daarbij zitten er ook nog drie Oostenrijkse acteurs aan tafel. En opeens voel ik me een echte Europeaan. Duits, Frans, Engels en Nederlands wisselen zich in een nog hoger tempo af dan waarin het voetbal van Engeland en Italië zich over het veld verplaatst. Ik voel me trots en blij over deze vriendschappelijke Europese sfeer die over dit plein, het Ypenplatz, hangt. En even vergeet ik weer dat dit niet vanzelfsprekend is. En Saka moet treffen. Is gonna miss. Tut nicht! Italië wint na strafschop het EK en ik wandel op deze laatste avond in Wenen terug naar mijn hotel. Het duizelt me allemaal. Mijn onbezorgdheid in deze vreemde stad tegenover de angst en spanning van vluchtelingen die grootse moeite doen om niet ontdekt en opgepakt te worden door grenscontroles. En daar, ergens tussenin, lijkt Baba zich, ondanks een Tweede Wereldoorlog, toch vrij soepel te kunnen bewegen. Ik begrijp niet hoe ze dit allemaal met een paar blonde vlechtjes, mededogen en geluk in Wenen voor elkaar heeft gekregen. Uiteindelijk weet ze in de trein te komen en rijdt richting Nederland, op weg naar Pieter. Op weg naar de liefde. Maar wat wist ze nou eigenlijk van die Nederlandse man die al een vrouw blijkt te hebben en om schimmige redenen in Odessa terecht was gekomen? Dat zoek ik in de laatste aflevering uit. Maar eerst moet Baba nog de laatste grensovergang doorkomen. We reden ongeveer 5 uur langs de Rijn. Toegegeven, de trein reed op de rechter, rotsachtige kant van de rivier, van waar de Lorelei niet te zien was. Maar veel plaatsen waren ongelooflijk mooi. Dit alles vergat ik bij het zien van de eerste grote stad. Het was geen stad, maar een volledige puinhoop. Andere steden zagen er hetzelfde uit. Ik herinner me vooral Keulen. Er was alleen een kathedraal. Zelfs niet omringd door ruïnes, maar door stapels stenen. Het was onmogelijk voor te stellen dat daaronder zich ergens mensen bevonden. Toen we Nederland naderden, werd de trein leger. Ik leunde tegen het raam. Ik wilde de grens zien. Ik wachtte tot de koeien in de wei verschenen. Dat zal het zijn. Het land waar ik zo naar verlangde. Maar de koeien waren er niet. De trein stopte uiteindelijk in Emmerich, de grensstad van Das Reich. Er zaten geen passagiers meer in mijn wagon. Uit het raam zag ik een soldaat met een geweer langs de trein lopen. Mijn nerveuze opwinding had het hoogtepunt bereikt. Nou, dat is alles. Erop. Of eronder. Ik stapte uit. De deur naar het perron stond wijd open. De soldaat kwam langzaam dichterbij. Ik begroette hem. Hij keek verbaasd. Verwachtte waarschijnlijk hier geen passagier te zien. De trein was leeg. Zonder hem tot bezinning te laten komen, vroeg ik om een stempel te zetten op mijn waardevolle papier. Hij las het aandachtig en eiste een paspoort. Vervolgens zei ik schaamteloos: wat voor paspoort? Je ziet toch, ik ben een Russin. Wat voor paspoort kunnen Russen hebben? Ik denk dat hij mijn antwoord redelijk vond, want hij zette de stempel, salueerde en ging verder. Een paar minuten later zette de trein zich in beweging. Ik zat daar helemaal overrompeld. Ik was de koeien vergeten. Ik was te bang om te bewegen. Ik was te bang om aan iets te denken. De trein reed Holland binnen. Je hoorde de derde aflevering van Baba, een podcast van de NTR en Willem Voogd. De laatste etappe naar Velsen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Celine van Haim en Taylor Swift. En tot zover Focus voor vandaag. Zometeen hoor je de altijd charmante en immer gespierde Ruben van Haften. Jij gaat het ook echt zelf voorlezen. Ja, jij hebt buikspieroefeningen gedaan, toch? Ja, klopt. Vorige week. Op basis omdat luisteraars daarom vroegen. Ja, en jij luistert altijd. Ja. En dus, ik luister, ja, maar ik heb geen oefening gedaan. Nou. Goed. Waar ga je het wel over hebben? Want ik word hier heel ongemakkelijk van. We gaan het hebben over bijles op middelbare scholen. Daar wordt heel veel privébijles in gegeven. En de vraag is of dat wel helemaal eerlijk is voor mensen, ja, die daar geen geld voor hebben. Mm-hmm. Dus onze stelling is: privébijles op middelbare scholen moet verboden worden. Oh, ik vind het wel heftig dat meteen verboden moet worden. Waarom kun je niet gewoon zeggen... Dat is een stelling, hè? Je mag er ook tegen zijn. Ja, ik wil gewoon dat het beschikbaar moet zijn voor iedereen. Heb jij ooit bijles gegeven? Jazeker. Dat is de reden. Goed. 0800-1121. Mag ik ook inbellen? Ja, hoor. Oké. Okay. Ja. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft is verder gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo'n 7% van de huishoudens leefde vorig jaar onder de lage inkomensgrens. In 2019 was dat nog ruim 7%. Het percentage daalt al sinds 2014 en ook vorig jaar is het dus verder gedaald, ondanks corona. Volgens het CBS komt dat door de steunmaatregelen waardoor veel mensen kregen doorbetaald. In totaal leven zo'n 500.000 mensen onder de lage inkomensgrens. Die ligt voor een gezin met 2 kinderen op €2100. De politie is gestopt met een project rond het screenen van asielzoekers, meldt NRC. Jarenlang werden hun telefoongegevens vergeleken met strafrechtelijke informatie. Na een toets bleek het project onlangs niet in lijn met de privacywet AVG, die sinds 2018 geldt. Na de aanslagen in Parijs werden asielzoekers strenger gescreend. Zo werden hun telefoongegevens gebruikt voor andere lopende strafzaken. Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na 9 maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehaald, krijgt geen QR-code meer op basis van vaccinatie. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar in Brussel over eens geworden. De politie heeft 3 mannen opgepakt voor de antisemitische muurschildering van afgelopen zomer in Rotterdam. Daarop was een karikatuur te zien van voetballer Steven Berghuis, gekleed als een gevangene van een nazi-kamp met een jodenster. Berghuis was kort daarvoor overgestapt van Feyenoord naar Ajax. De mannen die nu zijn aangehouden komen uit Spijkenisse, Hoogvliet en Rotterdam. Ze zijn tussen de 42 en 47 jaar oud. Het weer, de regen trekt richting het noordoosten het land uit. In Groningen kan nog wat natte sneeuw vallen. Het is 1 tot 5 graden. Overdag blijft het op een enkele bui na droog en wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 8 december. Dit is Gaan op Radio 1. De extra vroege ochtendshow. Met Ruben van Haften. Inderdaad, de extra vroege ochtendshow. Wij zijn er elke werkdag te horen tussen 4 en 6 hier op NPO Radio 1. En je mag ook weer meepraten over het nieuws. Dat mag je doen via 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Straks hebben we het over privébijlessen op de middelbare school, waar je net in het gesprek met Antoinette al wat over hoorde. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Zo is de Nederlandse inzending van het Songfestival eindelijk bekend. Rapper S10 zal ons land vertegenwoordigen in Italië. En dat is een enorme droom van haar, want in mei liet ze al weten dat ze ooit op het Songfestival wil optreden. Is nog niet veel over het nummer bekend trouwens, maar wel dat het in het Nederlands zal zijn. En dat gebeurt niet vaak. Laatste keer was het Sieneke, denk ik, Nederlands. Ja, ik zie een regisseur twijfelachtig ja knikken. Vanaf 1 februari dan, ja, dan zal je geen corona-reispas meer ontvangen als je je boosterprik binnen de 9 maanden niet hebt gehaald. Dat besloot de Europese Commissie. Volgens demissionair minister De Jonge is dit een heel goede manier om de grenzen open te houden. En vandaag is ook de laatste dag van de uitreiking van de Nobelprijzen. Vandaag worden namelijk de Nobelprijzen voor de geneeskunde en economie uitgereikt. En na 5 uur gaan we het hebben over of bedrijven ook een vaccinatiestandpunt moeten innemen, of die nou voor of tegen is. Maar eerst, zorgen privébijlessen op middelbare scholen nou eigenlijk voor oneerlijkheid? De Onderwijsraad waarschuwt voor kansenongelijkheid door private bijles. Of de kinderen die bijles kunnen krijgen, hangt nu nog veel te veel af van de portemonnee van de ouders. En het zou de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten. Edith Hoge is voorzitter van deze onderwijsraad en vertelt bij NPO Radio 1 op deze zender dus over dit probleem. Het is voornamelijk fors gegroeid de afgelopen jaren. Om een indicatie te geven, het CBS heeft berekend dat de jaarlijkse huishouduitgaven aan deze vormen van aanvullend onderwijs verdubbeld zijn van 2010 naar 2019. Van 142 miljoen naar 320 miljoen. Dus zoveel geven ouders daaraan uit. Meer dan een kwart van de basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijsleerlingen maakt gebruik van...